NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Ruim de helft van de kiezers is negatief over de stukgelopen formatieonderhandelingen van PVV, VVD, NSC en BBB. Dat blijkt uit onderzoek van INO Research. De NSC van Pieter Omtzigt betaalt de prijs. Bijna 6 op de 10 NSC-kiezers geeft hem de schuld. Bij geen enkele andere partij is het percentage kiezers dat hun partij blijft steunen zo laag. Er zit vooruitgang in de gesprekken tussen Israël en Hamas over een staakt het vuren in Gaza. Twee betrokkenen bij die onderhandelingen zeggen tegen persbureau AP dat zou worden gepraat over een tijdelijk staakt het vuren van 6 weken... en dat de vrijlating van Israëlische gegijzelden daar onderdeel van uitmaakt. Handhavers, toezichthouders en brandweerlieden in Amsterdam mogen in de toekomst ook religieuze uitingen dragen, zoals een hoofddoek of een keppel. Amsterdam volgt daarmee andere steden als Arnhem, Den Haag en Utrecht. En de Rotterdamse gemeenteraad wil dat er nog voor de zomer een nieuwe burgemeester is gekozen. Die zou dan meteen na de zomer het stokje van Ahmed Aboutaleb moeten overnemen. Hij maakte vorige maand bekend dat hij na 15 jaar wil stoppen. NPO Radio 1. EO NOS. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, is dan 8:30 langs de lijn en omstreken. Dan zijn we weer met onder meer het tennistoernooi in Rotterdam. En vanaf 9 uur de Champions League. Die gaat verder met vanavond het Leipzig van Xavi Simons tegen Real Madrid. Tristan en Rafael Tullen die zijn te gast. De beide schermbroers, wat dat zijn het, willen zich plaatsen voor de Olympische Spelen. En het gaat slecht met sportverenigingen. Steeds minder leden, steeds minder clubs ook. En twee Kamerleden willen het tij keren. Dat en nog veel meer tot 11 uur. We beginnen met een opmerkelijk artikel op de site van het Algemeen Dagblad vanavond. Want Mark Rutte maakt vanaf maart al kans op de baan als NAVO-chef. Journalist Hans Nijenhuizen van het AD schreef dat stuk en hangt aan de lijn. Hans, goedenavond. Goedenavond. Het gaat allemaal om een persbriefing van de NAVO vanmiddag. Wat werd daar precies gezegd? Ja, er was een briefing van de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO. Elk land, 31 landen, hebben allemaal een ambassadeur. En die van Amerika is wel veruit de belangrijkste. Amerika geeft meer geld uit aan defensie dan alle andere NAVO-landen bij elkaar. En zij gaf een briefing, en die briefings zijn wel vaker, maar deze keer was het on the record, zoals dat heet, dus dat je eruit mag citeren. En op een vraag van een buitenlandse journalist over kandidatuur van Rutte, begon zij te zeggen dat ze dat het eerste kwartaal van dit jaar willen gaan beslissen. En dat is dus nog tot en met maart. Dan is dat kwartaal voorbij. En dat is eigenlijk wel nieuw, omdat we wel weten dat Rutte kandidaat is. We weten ook dat de NAVO moet beslissen. Mm-hmm. Maar we wisten niet wanneer dat eigenlijk gaat gebeuren. En waarom is dat voor ons relevant? Omdat wij op dit moment een kabinetsformatie hebben die nog niet zo soepel loopt. Dus nee, het is mogelijk. Die is niet in maart klaar, denk ik zomaar. Nee, nou is het niet zeker dat hij het dan in maart meteen. Het is niet zo dat hij in maart. Stel even dat hij het wordt, hè? En dan is het niet zeker dat hij in maart meteen naar Brussel moet. Want de huidige secretaris-generaal, de Noor Stoltenberg, die heeft formeel nog tot 1 oktober zit hij er. Ja. En die heeft gezegd, ja, er is nog een belangrijke top in Washington in juli. Die wil hij nog graag voorzitten en daarna wil hij wel het stokje overgeven. Mm-hmm. Dus het kan zo zijn dat in maart wij horen, Rutte wordt de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO. En dan is het vervolgens aan hem om te zeggen, ja, ik blijf tot juli nog rustig demissionair premier. Of dat hij zegt, zoals Wopke Hoekstra deed en Sigrid Kaag en wel vaker, dat mensen zeggen, ja, sorry, er komt een nieuwe functie aan. Ik kan niet beide combineren, ik moet me daarop gaan voorbereiden. Ja. Dus ik stop. En weet jij waarom de NAVO eigenlijk zo'n haast heeft om die kandidaat bekend te maken? Want je zou kunnen wachten. Ze kunnen tot september wachten als ze in oktober pas een opvolger nodig hebben. Ja, dat is zo. Maar er komt in de zomer een compleet Europees banencircus op gang. Dat is elke 5 jaar zo, na de Europese verkiezingen. Heeft dus niets met de NAVO te maken, maar het zijn wel voor een groot deel dezelfde landen die erin zitten in de EU. Hoe gaat dat? Er zijn Europese verkiezingen. Dan weet je weer een beetje wat de grote politieke stromingen zijn in Europa. En op grond daarvan worden de belangrijke banen, zoals baas van de Europese Commissie, van het Europees Parlement, en nog een paar van die banen, worden dan verdeeld tussen die landen en tussen de politieke groeperingen. En dat is een soort koehandel. En de NAVO wil voorkomen dat die functie van secretaris-generaal onderdeel wordt van die koehandel. Want dat zou namelijk zomaar kunnen gebeuren dat iemand dan zegt, ja, Nederland heeft al het secretaris-generaal, die heeft al dit, dus dan willen wij graag dat. En dan wordt dat er ineens bij betrokken. Dat willen ze voorkomen. Ja. Maar Hans, stel nu dat er bekend wordt gemaakt in maart dat Rutte het woord zegt in oktober. Dan kan hij toch eigenlijk niet meer aanblijven? Dan heb je toch dubbele belangen. Nee, eigenlijk. Ik denk zelf, maar hier heb ik geen. Voor alles wat ik tot nu toe zei en wat ik schreef, heb ik bronnen. Hier heb ik geen bron voor, maar dat is gewoon gezond verstand. Dan heb je een nieuwe baan en daar wil je op voorbereiden. En dan is de vraag: kan je dan nog aanblijven als demissionair premier? Ja, beantwoord hem dan. Dan komt er ook politiek dan om de hoek kijken. Ja. Dan komt er ook politiek om de hoek kijken. En we hebben nu een VVD-leider die, laten we zeggen, minder gezag heeft dan dat Rutte heeft. Maar het premierschap geeft gezag. Dus dat zou een extra argument zijn, los van dat die NAVO-baan gewoon komt, om te zeggen, nu ik weet dat ik die andere baan krijg, stop ik. Dan wordt mevrouw Jezegus nieuwe premier. Dat mag de VVD bepalen. Ze mogen ook iemand anders kiezen, maar zij is de partijleider. En dan kun je aannemen dat zij in gezag wel gaat groeien bij ons volk. Ja. En misschien bij eventuele verkiezingen zelfs een premierbonus kan opstrijken. Nou ja, dat is allemaal toch nog gespeculeerd. Jij zegt het, maar het zou zomaar kunnen. Ja, nee, inderdaad. Daar voor mijn rekening. Allemaal. Maar ik geloof dat we hetzelfde denken. Toch, Hans, je hebt gezegd, jij hebt die persbriefing van die Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO gevolgd. Het ging over de datum, maar ging het ook over Rutte zelf? Ja, nou daar zei ze over. Ik kan natuurlijk, het is een vrouw, ik kan natuurlijk niets zeggen over de kandidaten. Mm-hmm. Maar we weten dat Mark Rutte zichzelf al heeft genoemd. En hij is er dus in ieder geval één van. Op achtergrondbasis horen wij van andere diplomaten bij de NAVO dat er geen andere kandidaten zijn. Het is een heel schimmig proces. Mm-hmm. Hoe werkt het? Je kunt eigenlijk niet solliciteren. Maar die 31 landen moeten allemaal zeggen, ja, wij vinden Piet of Mark wel de goeie. En zo gauw ze dat alle 31 zeggen, heb je de nieuwe. Want dan wordt tijdens de vergadering even gezegd, oké, we zijn het eens. Het kan zijn dat een land als Hongarije bijvoorbeeld, met wie Rutte in het verleden nog wel eens in de clinch lag, dat dat nog even dwars ligt. Of dat dat iets eruit probeert te halen bij de onderhandelingen, weet je wel. Ja. Maar op een gegeven moment is het dan zover en dan is er ineens wit er ook. Kijk, en stel Rutte die verdwijnt als premier voordat er een nieuw kabinet zit. Dus hij vertrekt ook echt als demissionair premier. Zou dat dan eigenlijk een unicum zijn? Poeh, nou overvraag je me. Oh, nou ik ben slechts een Brusselse correspondent. Nee, ik ben geen Nederlandse staatssecretaris. Ben je wel heel dicht bij een unicum, als jij het dan niet weet. Ja, dat denk ik ook. Ik heb het nog nooit gehoord dat het is gebeurd. Want onze, laten we ook niet vergeten, helaas. Onze vorige kandidaten lukten het niet, hè? Ja. Met Lubbers bijvoorbeeld. Dat is toen allemaal mislukt. Dus dat kan altijd ook nog. En ik heb net nog een beetje geprobeerd te Wikipedia'en. En zover ik terug kon gaan, dan zitten we ook al echt ver in de geschiedenis, is het nog nooit gebeurd. Dus laten we daar maar gewoon van uitgaan. Ja, nou, dat wordt dan uniek. En ik ga er ook maar vanuit dat hier in Brussel men zegt, Rutte heeft echt wel hele grote kansen. Ja, dankjewel. Hij is nou eenmaal een brug. Wij kunnen wel zeggen, we vinden hem misschien niet leuk, maar hij is wel een enorme goede bruggenbouwer en organisator. Ja, en dus heeft hij goede papieren om de secretaris-generaal van de NAVO te worden. Dankjewel dat je ons even bij wilde praten. Hans Nijenhuis was dat, journalist bij het Algemeen Dagblad. Goed, kleine stap richting Mark Brasser. Als je het over een NAVO-chef hebt. Hey Mark. Goedenavond. Dag Robert. Ik probeer een linkje te vinden, maar die is er totaal niet. Je probeert een bruggetje te maken, inderdaad. Het ABN AMRO Open, zoals het dan zo mooi heet, vanavond. Naar wie zit je nu te kijken? Want is de partij aan de gang of niet? Er is een partij aan de gang inderdaad. Die is om 7:30 begonnen. Een Belgs zien we op de baan. Niet de David Govin die we hier misschien verwachten. Maar het is een vrij jonge jongen. 24 jaar. Zizou Bergs. Nog niet een heel erg grote naam in het tennis. De jongen staat ook buiten de top 100 van de wereld. Hij heeft zich door het kwalificatietoernooi geslagen. Ja, en speelt tegen een speler die we wel kennen. Hier zeker in Rotterdam. André Rublev, winnaar van het toernooi hier in 2021. Toen hij in de finale won van Vuzovic. Partij dus om 7:30 begonnen. Een lange eerste set. Het duurde wel zo'n 3 kwartier. Het ging heel erg lang gelijk op tot aan 6-5. Toen ging Bergs serveren om er een tiebreak van te maken in die eerste set. Nou, het verloor toen prompt zijn service toch wel onder druk. Zenuwen misschien wat. Hè? Zo van, ik moet mijn service game nu houden, want anders verlies ik de eerste set. Nou, dat gebeurde dus ook. En de eerste set ging daarmee naar André Rublev. Die nog wat roestig speelt. Nog een beetje aan de omstandigheden moet wennen. Aan de baan moet wennen. Hij heeft nog niet zijn topvorm laten zien. Maar goed, het is een eerste ronde partij. Dus hij zal ongetwijfeld gaan groeien in het toernooi. Want ik ga er toch wel vanuit dat hij deze wedstrijd gaat winnen. We zitten inmiddels in de tweede set. Daarin zijn er 3 games gespeeld. Ook die gaan er nog altijd op service 2-1 in het voordeel van André Rublev. Die dus ook de eerste set won met 7-5. End the revolution and I would die for you. Ja, voor wielrenners zijn veel wielrenners begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Maar voor Taco van der Hoorn is een terugkeer in het peloton nog altijd iets aan de orde. Liep 10 maanden geleden alweer een hersenschudding op bij een val in de Ronde van Vlaanderen. Is nog niet voldoende hersteld om weer mee te doen, om weer mee te rijden in het grote peloton. Dat meldt zijn ploeg, Intermarché Wanty. Vandaag Taco aan de telefoon. Taco, goedenavond. Goedenavond. In juli was je te gast in de avondetappe. Toen vertelde je dat je nog last had voor de hoofdpijn en concentratieproblemen. Hoe is het nu? Wel beter. Maar nog niet goed. Ik kan nog niet zeggen dat het goed gaat. Nee, die concentratieproblemen zijn stukken beter gelukkig geworden. Dagelijks leven gaat goed, dus ik ben weer... Dit zijn allemaal fijne dingen, maar profielrenner zijn zit er nog even niet in. Nee, dus persbericht al zodanig, zoals ik net zei, van Intermarché Wanty, dat klopt er wel. Dat is een overleg gegaan. Ja, zeker. In april gevallen in de Ronde van Vlaanderen. Kun je nog even beschrijven voor de mensen die zich dat niet kunnen herinneren wat er nou precies gebeurde? Ja, eigenlijk was het een vrij stomme val. Het was gewoon, ik kwam een beetje klem te zitten in het peloton en ik probeerde even een randje op te springen om wat ruimte te creëren en even te haken. En toen viel ik eigenlijk op mijn... raakte met mijn hoofd eigenlijk de rand van de stoep. Heb ik eigenlijk 6 rechtingen boven mijn wenkbrauw gekregen en hersenschudding. Mm. Daar heb ik nog steeds last van. Dat hangt nu al 10 maanden in de lucht. Dat is toch wel... dat is toch wel ontzettend lang natuurlijk. Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Je had wel een helm op, toch? Ja, zeker. Alleen ik viel dan net onder die helm. Ja. Ik raakte eigenlijk net onder die helm, dus ik was niet beschermd. Dat was dus ik had niet tegen alles. Ja, heb jij weer? En ik zeg weer, want het is al de tweede keer. Ja, klopt. Nee, ja, ik heb 6 jaar geleden een keer een hersenschudding gehad. Ja. Het heeft me ook 7 maanden gekost. En toen kwam ik wel heel goed terug. Toen ik helemaal weer kon fietsen, toen won ik de twee beste 3 uur die won ik meteen in de Bingbank Tour. Dus dat was super goed. Dus nee, dat ging eigenlijk hartstikke goed. En nu, ik hoop dat het nu ook weer zo gaat zijn. Ja, maar toen 7 maanden, nu 10 maanden, toen je viel, had je toen gelijk al in de gaten dat het erger was dan de eerste keer? Of had je juist het idee van, nou, het valt wel mee? Vooral was best wel heftig. Heftiger dan de vorige keer. Maar dat zegt niet altijd wat over de uitkomst. Er zijn mensen die heel heftig gevallen en hersenschudding hebben, toch heel snel van herstellen. En er zijn eigenlijk mensen die niet zo heftig vallen en er wel echt een jaar last van kunnen hebben. Dus dat zegt wel niet zo heel veel. Dus ik was wel natuurlijk, omdat het de vorige keer zo lang duurde bij mij, was het wel dat ik meteen wel spannend en eng vond. Dat ik denk van ja, hoe gaat dat nu zijn? Want ik heb tussendoor nog wel een keer gevallen en toen ging het eigenlijk hartstikke snel worden. En daarvoor heb ik ook wel een keer een hersenschudding gehad. Het ging ook altijd hartstikke snel. Mm-hmm. Alleen ja, het is toch wel angst dat het dan weer zo gaat zijn natuurlijk. En helaas bleek dat waar te zijn, ja. Ja. Had je in die zin ook misschien wel meer verwacht van je herstel? Je hoopt het altijd wel. Ja, je hoopt dat zeker wel. Ja, het is natuurlijk wel ontzettend lang. Je doet ontzettend je best elke keer om je volgt. Ik heb nu, vorige keer heb ik wel fouten gemaakt in mijn herstelperiode. Omdat ik niet zo goed wist hoe je dat precies moet aanpakken. Want er is toch nog heel veel onduidelijkheid over het aanpakken van zijn hersenschudding. En eigenlijk heb ik de specialist die mij toen begeleid heeft eigenlijk nu meteen weer gecontact en zijn we meteen het traject ingegaan. Dus ik ben eigenlijk door de beste artsen begeleid vanaf het begin af aan. Maar toch zegt dat niet helemaal dat het dan altijd goed gaat. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat het ook gewoon frustrerend is, dat je meer wil. En bedoel, het is niet een blessure die je verhelpt door meer te trainen, door harder te werken, maar juist door minder te doen. Dus hoe ga je daar dan mee om? Ja, dat is ontzettend lastig. En het is een heel erg, het is een balans. Het is niet zo als je gaat zeggen van oké, ik ga 5 maanden op bed liggen. Dat het dan opeens over is. Zo werkt het ook niet. Je moet ook weer op een gegeven moment juist je hoofd weer laten wennen aan eigenlijk prikkels. En dat is dus een hele gedoseerde opbouw. Alleen omdat het niet elke dag hetzelfde is. Omdat je ook niet zo goed weet wat je plafond is. Omdat je dat achteraf voelt. Is dat die opbouw heel lastig. Ja. En gaat het soms dat je drie weken heel goed aan het opbouwen bent. Dan gaat het toch weer een keertje minder. Ja, heb je frustrerende momenten gekend de afgelopen maanden? Ja, ontzettend veel. Ja, zeker. Nee, het is een ontzettend lastige blessure. Ja. En omdat het is een onwijs onzekerheid. Je hebt een deel gevoel van controle, maar dat is er ook niet helemaal. En daarnaast wordt ook gewoon je hele leven erover bepaald. Dus het is niet alleen dat je niet kan fietsen, maar het is ook wel periodes dat je verder ook niet zoveel kan. Dus dat je ook je hele sociale leven en andere dingen die je graag doet om een soort van afleiding te zoeken, die kan dan ook niet. En dat zijn wel hele lastige perioden. Ja, en hoe zien die momenten van frustratie er dan uit? Frustratie, het is gewoon ontzettend. Ja, hoe zien dat eruit? Ja, er zijn dagen geweest dat je dan denkt van oké, dat je een week aan het rustig aan het opbouwen bent en steeds iets meer kan. Dan doe je een dagje net te veel. En dan lig je weer een paar dagen dat je wat meer op bed moet liggen. Dat je niet zoveel mensen kan zien. En dan ga je toch ook jezelf een beetje verwijten. Dan had ik niet dit moeten doen, dan had ik niet dat moeten doen. Inmiddels ben ik er wel rustiger in geworden. En weet ik ook gewoon, oké, dit is gewoon een ontzettend lastig proces voor iedereen die zo lang met een hersenschudding bezig hebt. En je gaat gewoon over je grens heen, nu en dan. En dat is niet, dat gebeurt. En dat moet je daar weer mee omgaan. En dan ga je weer door. Maar ik kan niet zeggen dat het altijd makkelijk is. Nee, dat zeker niet. Nee, we kennen je natuurlijk als de bijna winnaar van een toeretappe. Sorry voor het zout in de wond. Kunnen we ook dan de Giro-etappe even noemen? Dan ja, precies. Nee, ik kan ook. Nee, maar wat ik naartoe wil is dat het niet zo lang meer duurt voordat de Tour begint. Durf je daar, durf je daarover na te denken? Durf je daarover te dromen? Ja, dromen misschien wel, maar is het reëel? Het kan zeker. Ja, het kan zeker. Ik weet van mijn vorige herschudding, toen heb ik 7 maanden niet gefietst. Of 6 maanden heb ik niet gefietst. En toen eigenlijk voor het eerst dat ik weer een beetje ging fietsen. Toen 6 weken later won ik een etappe in de Bingbank Tour. En toen ging het mega snel. Dus eenmaal, ik heb wel het gevoel dat als ik eenmaal een soort van klik maak met dat ik weer echt een bepaalde training weer een beetje kan doen. Dus als ik 2 uurtjes kan rijden met intensiteit, als dat weer goed gaat. Dat ik ook heel snel weer op niveau zal zijn. Als ik me gewoon weer tegen de muur kan gaan gooien met trainen, om het zo maar te zeggen. Als ik dat weer echt kan gaan doen en 4 weken kan gaan knallen, dan ben ik zo weer wedstrijdfit. Alleen wanneer die periode is, dat is heel lastig te zeggen. En dat kunnen de artsen eigenlijk ook niet zo goed zeggen. Ja. Zullen we dan afspreken dat je eind mei, begin juni fit bent? Het lijkt me een topplan. Ja, want dan ga je de Tour halen en dan ben je op je best in de Tour. Dus dat zou alleen maar mooi zijn. Ja, dat zou fantastisch zijn. Ja, daar duim ik voor. Dat zou fantastisch zijn. Ja. Goed. Mooi dat we je even konden bellen. All the best en een goed herstel. Ja, super. Nee, helemaal goed. Ik ga weer verder. Dankjewel. Jorrenne Taco van der Hoorn. Dag. Yes. Bijna. Sorry. Op de WK zwemmen in Doha vond Tess Schouten eerder vanavond zilver op de 100 meter schoolslag. Schouten, die nog altijd zo rond plek 5-6 bivakkeert, maar er wel aankomt, ligt nu virtueel derde. Houdt ze dat vol? Schouten op weg naar een prachtige bronzen medaille wellicht. Het gaat om de aantik en die is goed. Ze pakt zilver. Ja, zilver voor Schouten en dat is best een stunt, want normaal gesproken is Schouten beter op de 200 meter schoolslag. En dus verraste ze ook zichzelf. Ik had het echt niet verwacht eigenlijk. Ik dacht, nou, normaal op de 100 kom ik niet zo ver. Misschien dat het daardoor ook wel juist lukte, want zoals ik net zei, ja, daardoor was ik best wel relaxed. Maar nee, ja, ik ben heel blij. Ik ben vooral blij dat ik weer in de 1.5 zat. Dat lukte de laatste keer ook telkens net niet. Dus 1/10 boven mijn PR. Dus ik denk dat ik daar misschien wel het meest blij mee ben. Dat ik daar gewoon weer bij in de buurt kom. Dus ja, tevreden. Nou, is het interessant natuurlijk dat we weten dat je die eerste 50 jaar, daar vlies je dan wat terrein op. Is dat nou nog een dingetje dat je denkt, daar moet ik misschien toch nog eens mee aan de slag? Ja, misschien wel, maar aan de andere kant denk ik nog steeds dat de 200 iets meer mijn ding is. En ik denk gewoon, ik heb gewoon die natuurlijke snelheid niet. En kijk, daar kan je zoveel op gaan trainen als je wil, maar aan de andere kant denk ik... Ja, en weet je wat ik met Mark ook een beetje heb afgesproken? Wij zien gewoon meer kansen op de 200. En we denken ook dat juist mijn kracht is om vanuit de 200 een goede 100 te hebben, omdat ik best wel sterk ben. Dus vanuit daar proberen we natuurlijk wel de eerste 50 harder te krijgen. Want we willen met die 100 ook gewoon altijd op podium komen en zo dicht mogelijk bij finales. Maar ik denk dat de juiste manier om dat te doen is ons gewoon vanuit kracht en een lange slag. En ik heb gewoon geen sprintslag en dat ga ik ook niet krijgen. Dus om dat te gaan ja, dat komt gewoon niet. Nee, en het is natuurlijk ook heerlijk om ze dan op die tweede 50 allemaal op te vreten. Althans, bijna allemaal. Ja, ik vind het eigenlijk stiekem wel een goed gevoel. Want wat ik weet van, ja, weet je, leuk dat jullie voorliggen. Maar... I'm coming. Ja, dus nee, ik vind het helemaal prima zo. Ik weet wat mijn sterke punten zijn. Ik weet waar ik beter op kan worden. En ja, nog steeds, ik heb heel veel zin in de 20. Ik denk dat dat toch wel meer mijn ding is en ook wel blijft. Dus ja. Nou, is ook altijd een wapen. Althans, dat zeg je zelf altijd. Ik moet onbevangen zijn, hè? Ja. Maar dat je dit nu al flikt. Ik denk dan meteen van, hey, dat wordt heel interessant. Maar hoe parkeer jij dat nou, dat je toch weer die onbevangenheid voor die 200 houdt? Nou, ik denk dat ik sowieso wel iets meer zelfvertrouwen heb voor de 200 sowieso. Omdat de 100 door het seizoen heen is toch altijd een beetje de ene keer heel goed en dan weer iets minder. Er zit iets minder stabiliteit in. En op een 200 ben ik altijd wel redelijk vlak. Qua tijden in wedstrijden verschil ik ook niet heel veel. Dus ik denk dat ik daar gewoon automatisch wel iets relaxter in ben, iets meer vertrouwen in heb. Ja, en dat gaan we dan later deze week zien, want vrijdag is de finale van de 200 meter schoolslag. En u hoorde Tess Schouten in gesprek met Martin Vriesema. Ja, niet alleen de lange baan, zwemmers en de waterpolers zijn op het WK in Doha. Ook de high divers. Beetje hetzelfde als schoonspringen, maar dan van 20 meter hoogte. Met Nederlandse inbreng bij de vrouwen, namelijk Ginny van Katwijk. En na 2 sprongen staat ze in het klassement 14e. En dat komt vooral omdat de eerste niet helemaal goed ging. Ah, nee, ik was echt super pissed na de eerste sprong, omdat hij gewoon heel erg goed ging in de training en het was gewoon net niet genoeg en ja, shit happens. Wat is bij jou net niet genoeg? Wat gebeurt er dan? Nou ja, net niet genoeg. Dus je doet de hoek en dan moet je eigenlijk je voeten boven houden en dan gewoon recht landen. En ik had gewoon niet genoeg snelheid, dus ik kwam er gewoon net te kort neer. En ja, heel frustrerend natuurlijk, aangezien ik hem net in de warming-up voor 8 had gedaan, maar ja. Maar goed, die tweede sprong was een stuk beter, daar was je tevreden over? Ja, tweede sprong was een stuk beter. Nog net iets te snel aan het begin, maar even goed, goede landing. Ik was blij onder water. Ik zei al, onder water, yes. Dus in ieder geval een goede comeback, want het is best moeilijk om, ja, nadat je toch... Ik was echt heel erg pissed na de eerste sprong, om dan goed terug te komen, weet je wel. En, ja. Iets algemener, hè? Nog even over dit fenomeen high diving, want ja, het blijft ontzettend spectaculair om naar te kijken. Beschrijf voor mij nog eens... De kick voor jou, waarom doe je dit? Oh, ja, dat is echt... Het is gewoon elke keer eng. En als je dan wel een goede sprong doet, dan is het echt... Yes, I did it, weet je wel? Het is echt gewoon... En ik, Het is gewoon de adrenaline, denk ik. Is het ook weer, ik bedoel, je zou kunnen zeggen, ik ga van de toren af, 10 meter. Maar dit is het echte werk? Ja, maar weet je dat het heel anders is? Want ik deed voorheen natuurlijk toren. En de vibe hier tussen alle springers en zo is zo anders. Ik denk omdat het zo ook gevaarlijk is. En iedereen weet, iedereen is bang. Weet je wel? Maar iedereen is zo motiverend en schreeuwt voor elkaar en support elkaar. Het is heel anders. Dus dit is voor mij veel meer mijn ding dan dat het op de toren was. Je hebt in het verleden wel eens verteld dat je dat allemaal... Je deed het ook op een cruiseschip en zo. Hè? Hoe is dat nu? Doe je dat nog steeds? Ik zie daar een enorm schip liggen. Ik weet niet of die van jou is. Nee, ze komen hem ophalen. Nee, we hebben nu vrij tot en met september waarschijnlijk. Vorig jaar werkten ze heel erg mee en mochten we tijdens een contract van boord om wedstrijden te doen. Maar ze hebben nu gezegd, dat mag niet meer. Heel erg jammer. Maar ja, dus nu zijn we aan land tot en met september, zodat we wat wedstrijden kunnen doen. Dus dat leven van jou, dat is nog steeds rock'n'roll, zou je kunnen zeggen, toch? Rock'n'roll, baby. Maar is dat allemaal vol te houden met je man en gaat dat? Ja, ja, ja. Nou ja, gelukkig is hij is hier nu ook. Hij zou eigenlijk ook springen, maar springt dus niet. Dus hij is nu in het oranje en coach voor Nederland. De sport is nog steeds niet olympisch. Daar hebben we het in het verleden ook wel eens over gehad. En ik dacht dat er in het verleden wel een soort van lobby op gang was gezet. Ja. Maar hoe staat dat nu? Wat weet je ervan? Ik weet dat het in 2018 niet erbij zou zijn. En het is echt cricket, flag football. Breakdance. Breakdance. Hoewel ik... Breakdance is wel cool. Don't get me wrong. Maar ik heb zoiets van flag football en cricket en... Come on, high diving. Come on, guys. Die mannen daar en die vrouwen... Binnen het IOC, die moet een keer wakker worden. Ja, maar ik bedoel, we hebben ook open water zwemmen. Dat valt toch ook onder het zwemmen? En dit is gewoon highdiving. Dit is het open water zwemmen van het schoonspringen, zeg maar. Dus nou ja, ik hoop het. Maar ja, ik weet niet hoe lang dat nog gaat duren. Morgen nog een tweede dag, hè? Hoop je nog wat te klimmen in het klassement? Wat is zeg maar in dit veld een beetje jouw gemiddelde? Waar hoor jij voor je gevoel? Ja, top 12 wel. Vorig jaar was ik natuurlijk 11e. En ik hoopte eigenlijk op een top 10. Maar ja, dat wordt natuurlijk heel moeilijk nadat die eerste sprong verknald is. Maar goed, we gaan het gewoon proberen. En als ik gewoon goed morgen op de voeten land, gewoon 7's of hoger, dan kan ik gewoon stapje bij stapje toch nog iets glimmen, hopelijk. Shit happens, baby. Oh, shit happens. Gini van Katwijk tegen Martin Vriesema. Gaan we nog even naar Ahoy, naar de ABN AMRO Open. Mark Brasser, geen Nederlanders in actie vandaag in het enkelspel. Zit het eigenlijk wel vol in Ahoy? Ja, het zit redelijk vol in Ahoy voor een avondsessie. Inderdaad, niet zo'n mooie avond als gisteren toen Tellen Griekspoor speelde. En zeker niet zo'n mooie avond als dat het morgen belooft te worden. De hele dag is morgen fantastisch. Komen we ongetwijfeld later in deze uitzending nog over te spreken. Maar het zit goed vol, zeker voor een nummer 5 van de wereld. André Rublev, die speelt tegen een Belg, Zizou Bergs. Misschien dat er ook wel wat Belgen deze kant op zijn gekomen om die Bergs te zien spelen. Het lijkt een beetje kopie te worden van de eerste set. 7 games gespeeld, geen breaks. 4-3 in het voordeel van André Rublev. Het gaat op service. Rublev die de eerste set won met 7-5. Aan het einde van die eerste set passen zijn beslissingen plaatst, om het zo maar te zeggen. 7 games, dus 4-3 in het voordeel van Rublev in de tweede set. Goed, zometeen 2 broers, 2 schermers en 2 Tweede Kamerleden. Het zijn er maar 4 bij elkaar opgeteld. Snapt u toch? Tot zo, na 9e. Tot zo. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Een wit licht, het leven dat aan je voorbij flitst... en een ultiem gevoel van liefde, acceptatie en warmte. Human. Mensen die een bijna doodervaring meemaakten... omschrijven die gebeurtenis bijna altijd als iets prachtigs. Maar het kan je leven ook drastisch veranderen. Koen Verbraak. In de publieke tribune praat ik deze week met ervaringsdeskundigen... die vertellen over dit sleutelmoment in hun leven. Hoe valt dit fenomeen eigenlijk te verklaren? En hoe mooi is een bijna doodervaring nog als je die met niemand kunt delen? Zaterdag om 3 uur in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland Echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Saradin. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Saradin. Vakanties voor reizigers. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. Shell en ExxonMobil zijn een arbitragezaak begonnen tegen de Nederlandse staat. Ze praten al langer over compensatie van gederfde inkomsten na het stoppen van de gaswinning in Groningen vanwege de aardbevingen. Toen de overheid besloot nog eerder te willen stoppen met de winning van gas, kwamen er claims. Nu blijkt dat daar nog geen akkoord over is. Een vonnis is bindend en kan de overheid miljarden kosten. Ruim de helft van de kiezers is negatief over de stukgelopen formatieonderhandelingen van PVV, VVD, NSC en BBB. Dat blijkt uit onderzoek van INO Research. Niet alleen is driekwart van de PVV-achterban teleurgesteld, dat geldt ook voor bijna 6 op de 10 NSC-kiezers. Die partij betaalt de prijs, want bij geen enkele andere partij is het percentage kiezers dat hun partij blijft steunen zo laag. De meeste kiezers willen nog altijd een rechtskabinet, met name omdat zij de immigratie willen terugdringen. Veel NSC-stemmers dreigen daarom Pieter Omtzigt de rug toe te keren. Er zit vooruitgang in de gesprekken tussen Israël en Hamas over een staakt het vuren in Gaza. Dat zeggen twee betrokkenen bij de onderhandelingen tegen persbureau AP. Er zou worden gepraat over een tijdelijk staakt het vuren van 6 weken en de vrijlating van Israëlische gegijzelden. De directeur van de Amerikaanse CIA is ook bij de gesprekken. Amerika wil zo meer druk zetten om het geweld te stoppen. Steeds warmere zomers in het Noordpoolgebied lijken een groot probleem te worden voor ijsberen. Wetenschappers hebben 20 ijsberen in Canada gevolgd tijdens ijsvrije periodes. Die dieren vielen toen per dag gemiddeld 1 kilo af. Waar ijsberen normaal graag op zeehonden jagen, aten ze in de ijsvrije periodes met name bessen en kadavers. Het weer, vanavond regen en vannacht een flinke temperatuurstijging. Na morgenochtend 1 graad of 10. Dan is het bijna overal droog met hier en daar een zonnetje. Temperatuur rond 12 graden. En 's middags is er weer meer regen. Dit was het NOS Journaal. Duurzaam de winter door, profiteert tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houdt de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. De marechaussee selecteerde tijdens grenscontroles mensen onder andere op basis van hun uiterlijk, huidskleur of etniciteit. Dit is etnisch profileren en dat is altijd onterecht. De overheid blijft burgers discrimineren en dat moet stoppen. Teken de petitie op amnesty.nl. Hé, hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Ja, ja, het voorjaar komt er weer aan. Breng je winterspullen naar Allsafe als de sneeuwpret voorbij is en win weer ruimte terug. Onze adviseurs weten welke opslagruimte het beste bij jou past. Boek snel een afspraak op allsafe.nl en ontvang korting tot wel 50%. Allsafe geeft ruimte. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. De tafel is inmiddels lekker vol, want hier zitten de schermbroers Tristan en Rafael Toelen. Zij zijn aangeschoven. En ze willen naar de Spelen. Hoe helpen ze elkaar om dat te bereiken? Bijvoorbeeld, dat gaan we ze zo vragen. En de Kamerleden Mohamed Mohandis van PvdA GroenLinks en Wendy van Dijk van de VVD zijn er ook. Zij gaan uitleggen hoe ze sportverenigingen, zoals die bijvoorbeeld van Tristan en Rafael, overeind willen houden. En we volgen natuurlijk het tennis in Rotterdam en ook de 8e finales van de Champions League. Laten we eerst maar eens even beginnen bij Mark Brasser bij het ABN AMRO Open. Het klinkt als een gamewissel of afgelopen. Het klinkt als afgelopen, Robert. Ja, het applaus is voor natuurlijk voor André Rublev. Hij heeft deze partij gewonnen. 7-5 en 6-3. Het applaus was ook voor Zizou Berghs, die de baan afliep. En het applaus van het publiek hier in Ahoy in ontvangst nam. Hij heeft een aardige wedstrijd gespeeld. Goed bijgebleven bij André Rublev. Die, ik zei het al eerder, nou, nog wat onwennig speelde. Nog niet zijn beste tennis liet zien. 7-5 in de eerste set in het voordeel van André Rublev. Tot 4-3 in de tweede set ging het gelijk op. En toen was daar de break in het voordeel van de Russen, André Rublev. Hij ging naar 5-3 en serveerde hem vrij overtuigend uit. En dus pakt hij deze overwinning in een uurtje en 20 minuten ongeveer spelen met 7-5 en 6-3. En is het goed voor het toernooi dat we André Rublev terug gaan zien in de tweede ronde. En dat wordt een, ja, dat kan een hele mooie tweede ronde worden. Het toernooi is zo sterk bezet dat we de winnaar van 21, Rublev, in de tweede ronde al speelt tegen de winnaar van 2022, Felix Auger-Aliassime. Dat zou ook zomaar een finale kunnen zijn. Maar dat is nu hier in Rotterdam dit jaar een tweede ronde partij. En die wordt morgenavond gespeeld. André Rublev heeft dus gewonnen van Zizou Berghs. En Rublev zien we dus morgenavond terug hier op het Center Court in Ahoy. Twee wedstrijden in de Champions League ook vanavond. In Kopenhagen, FC Kopenhagen tegen Manchester City. En Philip Koker, Red Bull Leipzig tegen Real Madrid. Dan denk ik meteen, Leipzig, dat is natuurlijk de club van Xavi Simons. Speelt hij ook vanavond? Ja, natuurlijk speelt hij. Want Xavi Simons speelt bijna alles. Hij is in goede vorm dit jaar bij Rasenball Leipzig, dat vijfde staat in de Bundesliga, maar een heel goed Champions League seizoen draait in de pool tweede werd achter Manchester City. En daardoor nu mag spelen tegen Real Madrid. En ze doen het goed, ook in de eerste minuten. Ze spelen zeer aanvallend. Hebben zelfs al een doelpunt gemaakt, maar dat werd afgekeurd vanwege buitenspel. Daarna nog een grote kans door Benjamin Sesko, Sloveen. Dook alleen op voor de keeper van Real Madrid, André Lunin. Maar hij miste de bal maar net. Ja, net een beetje de oog-handcoördinatie die een beetje mislukte, heb ik het idee. Want die bal die stuitte er namelijk ook nog eventjes tegen zijn hand. Ja, dat zat allemaal niet mee. Maar het geeft maar aan hoe agressief, hoe fel Rasenball Leipzig is begonnen aan de wedstrijd tegen Real Madrid. Ze doen het uitstekend. En Simons heeft ook al een paar vliegende tackles laten zien. Ja, waarmee die ook wel de vleugelverdedigers van Real Madrid af en toe de stuip op het lijf jaakt. Goed begin dus van Leipzig en inderdaad. Andere wedstrijd is Kopenhagen tegen Manchester City, de titelverdediger. Bij Manchester City zien we Nathan Ake in de basis. Is Haaland inmiddels alweer een paar wedstrijden weer terug na een blessure. Hij staat op 5 Champions League goals inmiddels dit seizoen. Kijken of daar vandaag nog wat bij gaat komen. En bij Kopenhagen zien we Kevin Dix, een Nederlander, vleugelback. Kennen we nog van Feyenoord, kennen we nog van Vitesse. En ook Magnus Matsson, deze winterstop overgekomen van NEC. Hij staat daar ook in de basis bij Kopenhagen. Dat ook mooi wervelend voetbal heeft laten zien tot nu toe in de Champions League. Bijvoorbeeld tegen Manchester United. Dat schakelde ze uit, dat weet je nog wel. Rasenball Leipzig nu ja, wordt ook wel even teruggedrongen af en toe. Nu gaat Real Madrid aanvallen. Krijgt het een corner te nemen. Is het daar na 8 minuten nog 0-0 in Duitsland. Goed, zometeen meer daarover. Ja, een goed gevulde tafel, zeggen we dan. Tristan en Rafael. Is Tulen of Tullen? Tulen. Tulen. Van harte welkom. En ook Mohamed Mohandis van de Partij van de Arbeid GroenLinks en Wendy van Eyck van de VVD. We mochten je en jij zeggen. Dus dat houden we ook aan vanavond. Wendy, als ik goed ben geïnformeerd, ben je een enorme sportfreak. En zat je net heel geïnteresseerd naar tennis te kijken? Want jij bezoekt met je man ook regelmatig Grand Slam toernooi, klopt dat? Ja, we zijn een aantal keren inderdaad in US Open geweest in New York. En een aantal keren in Roland Garros in Parijs. Dus wij vinden dat een hele mooie vrije tijdsbesteding. Dus dat doen we graag. Ja. Doe je zelf ook aan sport? Ja, ik probeer, en dat is een uitdaging sinds ik in de kamer zit, 2 of 3 keer in de week te hardlopen. En dat is me in het verleden beter afgegaan dan op dit moment. Oh, oké. Okay. Ja, nou ja, Mohamed is heel druk geweest met zwemmen. Afgelopen periode. Dat weer wel. Dat is gelukt. Dat hebben we niet gemist. Want het is overal terechtgekomen dat je diploma hebt gehaald. Misschien we daar later nog wel even op terugkomen. Doe je nog meer behalve zwemmen dan? Ja, nou, dat wat ik dan een beetje heb laten liggen, maar dat ga ik nu weer meer oppakken, is het boksen. Ik zit bij de Goudse Boksvereniging en dat doe ik sinds een half jaar. Ook omdat ik daarvoor tijd heb gevoetbald, maar door een Achillespees scheuren 1,5 jaar geleden. Mm. 3 maanden met kruk. Is het voetballen klaar? Helaas. Ik ben eigenlijk een voetbalfreak. Oh ja, ja. Maar voor het boksen komen dus de Spelen van Parijs net te vroeg. Ja. Eigenlijk wel. Ah, ja. Dat is jammer. Schermen worden het ook niet. Ik ben nog een amateurbokser. Oh, okay. Vroeger mochten alleen amateurs naar de Olympische Spelen, maar die tijd is al lang geleden. Tristan en Rafael, dat is wel voor jullie de grote droom. Hè? De Spelen in Parijs. 164 dagen nog maar, dan gaan ze van start. Jullie hopen daarbij te zijn. Wordt wel lastig en spannend, zeker de komende weken. Want jullie moeten in de komende weken 3 belangrijke wedstrijden gaan schermen, toch? Ja, klopt inderdaad. We hebben de komende tijd staan de World Cup in Heidenheim. Daarna de Grand Prix in Budapest. En als laatst de World Cup in Tbilisi op het programma. En die worden in de komende 5 weken gespeeld. En dan gaat het voor ons waarschijnlijk duidelijk zijn of we kunnen gaan of niet. Ja, en heb je goede hoop? Wij hebben goede hoop, zeker. Ja. Voor jullie allebei? Wij. Ja? Praat je voor jezelf? Je praat nu ook voor je broer. Nou, er is een teamkwalificatie. Mm-hmm. Daarvoor staan ook nog de World Cups in team op het programma. Maar dan zouden we dus bij de beste 5 teams van de wereld moeten kunnen... Ja, dat is best ver eindigen. Weg, hè? En we staan op dit moment 15e. In theorie is natuurlijk alles mogelijk. Dus ja, we moeten zien of we dat kunnen halen. De individuele plaatsing zou natuurlijk uiteindelijk ook nog ook kunnen. En als er 1 plek... per land, toch? Dus dan kunnen er niet 2 broertjes uit hetzelfde land naar de Spelen. Nee, klopt. Er zijn 2 plekken voor 2 Europeanen. Dus in principe is het nog niet eens duidelijk of er dan wel een Nederlander zou gaan. Mm-hmm. Maar er gaan in ieder geval 2 Europeanen waarvan ik eigenlijk hoop een van die 2 te zijn. Ja, en Rafael hoopt het ook. Ik hoop het inderdaad ook. Op dit moment staat Tristan nog wel hoger op de wereldranglijst. Dus hij heeft op dit moment meer kans en... Ik hoop ook voor Tristan dat hij naar de Spelen mag. Maar ik hoor je detail, hoor. Nog. Hoor ik nog. In de zin. Ja, hoorde jij het ook? Ja, ik hoorde het ook. Ja. Nou, het feit zal zo zijn. Kijk, als 1 van ons gaat, het is natuurlijk een teamprestatie. En dan gaat de ander ook dan wel als sparringpartner of in een coachende rol. Dus de hoop is dat we met z'n 2 kunnen. En wie er dan gaat schermen, ja, dat is voor mij niet heel belangrijk op dat moment. Nee. Dat is ook wel schitterend, toch? Dat dan tussen broers uiteindelijk niet uitmaakt wie het doet. Of wil jij het heel graag zelf doen? Ik zou het graag zelf doen. Maar als Tristan zou gaan en ik ga dan mee als coach of als trainingspartner, dan zou dat al... Speelt ook nog mee dat je broer 6 jaar ouder is? Nou, die zijn Tristan... Zo van, laat hem nu maar gaan, want dan kan ik alsnog... Misschien later, want ik heb nog wel even... Nou, ik heb nog wel een aantal jaar te gaan, inderdaad. Schermen zie je vaak dat je op je beste niveau bent rond je 31ste, 32ste. Mm. Ik ben nu 26 en over 4 jaar zou dan dus mijn piekjaar kunnen zijn. Ja. En in die zin zou ik ook wel graag dan voor de volgende cyclus gaan. Wanneer ben je eigenlijk begonnen met schermen? Ik ben begonnen toen ik 7 jaar oud was. Dus dat is inmiddels nu 19 jaar. Kwam het ook door je broer? Dat kwam door mijn broer. We hebben toevallig ook nog 2 zusjes die toen de tijd ook nog op schermen zaten. En toen ben ik meegegaan naar de schermclub. En toen? Ja, op een gegeven moment toen win je een wedstrijdje en dan blijf je doorgaan totdat je in het Nederlands team zit. En degene van wie je won, schermt die ook nog steeds? Nee, die schermt niet meer. Nee. Dus heel veel hangt af van de eerste indruk die je hebt van een sportvereniging, begrijp ik dan. Ja, zeker. Ja. Ja, bizar hoe dat loopt, eigenlijk. Dat is dan, jij bent er dan eerder, maar het is toch een kleine sport in Nederland. Kun je mij uitleggen wat er zo leuk is aan dat spelletje schermen? Aan het spelletje? Nou ja, het is een heel tactisch spelletje sowieso. Waarbij je eigenlijk tegelijkertijd ook heel snel en explosief moet zijn. Dus je moet eigenlijk perfect timen in een soort van puzzel wanneer je je tegenstander moet aanvallen. En dat spelletje, omdat je tegenstander natuurlijk nooit helemaal te voorspellen is, blijft eigenlijk altijd lastig. Maar dat maakt het ook wel weer uitdagend natuurlijk. Ik moet, als je met die stokken tegen elkaar staat, gewoon denken aan een soort ouderwets riddergevecht. Ja. Lijkt het daar ergens op? Of praat ik dan echt de onzin uit? Nee, natuurlijk af en toe gaat het wel eens mis. Dan lijkt het er vast op. Maar in principe is het een heel bewust en juist heel precies spelletje. Dus elke beweging die je maakt, is ook gepland. Ja, oh kijk, de Woesh, weet je wat dat betekent? A, dat hij onzin uitsprak. En hij deed heel netjes hoor, zei tegen hem dat hij onzin is. De riddergevechten. En die Woesh betekent dat we naar het matchcenter gaan. Filip, is er ergens gescoord op een van de velden? Jazeker, bijna een kwartier gespeeld. Kopenhagen, Manchester City, daar is het 0-1 geworden. Paasje van Foden, mooi schot, diagonaal van Kevin De Bruyne. Hij schiet Manchester City naar een voorsprong. En bij die andere wedstrijd, Razemel Leipzig thuis tegen Real Madrid. Daar meld ik u dat daar een buitenspeldoelpunt was gemaakt. Ik heb nog eens even naar die herhaling zitten kijken. Maar ja, dat blijkt toch helemaal geen buitenspel te zijn. En er is een VAR. En achter die VAR-knoppen zitten Paul van Boekel en Dennis Higler. En die hebben naar mijn oordeel toch een fout gemaakt. Want die hadden dat doelpunt moeten goedkeuren. Hoe dan ook, daar staat het na 15 minuten nog 0-0 tussen Leipzig en Real Madrid. Praten we verder met Rafael en Tristan Tuden. De twee schermbroers die allebei naar de Spelen willen. Tristan, Robert zei het al, je bent de oudste van de twee, 32 jaar. Er is in de media niet heel veel aandacht voor schermen. Maar toch zijn jouw prestaties in die sport niet onopgemerkt gebleven. Tegenschermer Tristan Tuden heeft voor een geweldige stunt gezorgd. Hij heeft zilver gewonnen op het EK in Turkije. Tuden is de nummer 57 van de wereld. Hij staat voor het eerst in zijn carrière in de finale van een groot toernooi. Tuden is 30 jaar oud. Heeft in de finale uiteindelijk helaas geen schijn van kans tegen de drievoudige Europese kampioen en de wereldkampioen van 2018. Hij verliest met 15-1, maar dus wel zilver voor Tuden. En bij het degenschermen op de Europese Spelen was er goud voor Tristan Tuden. Vorig jaar moest hij nog genoegen nemen met het zilver. Ja, goud op de Europese Spelen en zilver op het EK. Zijn dit jouw absolute hoogtepunten? Ja, de afgelopen twee jaar waren, gezien de resultaten, waren wel de beste tot nu toe, inderdaad. En is het dan echt die leeftijd die Rafael zei, dat dit gewoon je piekjaren zijn als schermer? Nou ja, we hebben natuurlijk ook de COVID tussendoor gehad. Mm-hmm. En ik was eigenlijk in 2020 was ik al redelijk goed aan het opkomen. Toen haalde ik ook mijn eerste Grand Prix medaille. Alleen het heeft gewoon even op zich moeten wachten voordat ik uiteindelijk door kon breken, om het zo maar te zeggen. Rafael, wanneer heb jij, want je zei net van we coachen elkaar ook. Wanneer heb je je broer voor het laatst gecoacht? Op de Wereldbeker, twee weken geleden. Ja, hij begint nu te lachen overigens. Dus ik ben benieuwd hoe je dat doet dan. kan je dat een beetje vormgeven, dat we een beetje snappen wat je dan doet, hoe je je broer coacht? Nou, Tristan en ik zijn heel goed op elkaar ingespeeld, als het ware. Ik hoef hem aan te kijken, ik maak een kleine beweging en dan weet hij precies wat ik bedoel eigenlijk. Doe eens een beweging naar hem. Ja. Wat bedoelt hij? Ja, kijk, hij weet zeg maar mijn beste acties. Dus, maar dat vroeg ik niet, hè? Hij maakte een beweging. Ja, ja. Dat wil ik weten. Wat voor beweging maakt hij eigenlijk? Beschrijf, niet zeggen wat je bedoelt, maar beschrijf even je beweging. Ja, ik maak met twee vingers toe, beweeg ik van rechts naar links eigenlijk. Dat is het. Ja. En wat bedoelt hij ermee dan? Ja, ik denk dat hij bedoelt dat ik zo meteen, ik moet niet zelf gaan, maar gewoon wachten op de parade riposte. En dan meestal. Op de wat moet je wachten? Op de? Ja, op dus ik moet eigenlijk hem weer de degen van mijn tegenstander weren. Okay. En daarna moet ik hem eigenlijk wegslaan en hem dan steken. Daar komt het op neer. Ja, maar dat moet dus allemaal in een split second, kan ik me voorstellen. Ja. Dus ja. Spreken jullie dat af of is dat. Je zegt ja, dan heb jij als coach spreek je dat af met je pupil in dit geval, maar even zo te zeggen. Voorafgaand aan de wedstrijd, dan spreek je af welke acties er belangrijk gaan zijn in de wedstrijd. Want je kent de tegenstanders, die kennen we allemaal. We kijken bijvoorbeeld even een filmpje of we kijken een wedstrijd als die nog bezig is. En dan kunnen wij zien welke acties Tristan moet gaan doen of welke actie heel goed is van de tegenstander. Mm-hmm. En dan kunnen we daarop gaan inspelen. Maar conflicteert dat niet wel eens? Dat een van jullie elkaar coacht, terwijl de ander is eigenlijk ook soms coach. Dat je het gewoon niet met elkaar eens bent als coach. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap het. Ja, want ik denk dat het zo goed werkt, omdat meestal dan vraag ik bijvoorbeeld ook aan hem van ik probeerde net dit. En dan zegt hij al van ja, dat zag ik. Maar dan bevestigt hij van dat was wel de goede keuze, maar het lukte net niet. Of hij zegt nou, ik zou het toch anders doen. En op die manier dwingt hij mij natuurlijk niet om een bepaalde actie te maken. Maar geeft hij mij wel advies zo van nou, ik zou het zo doen. En ik moet eerlijk zeggen, naderhand dan meestal denk ik altijd van nou, meestal heeft hij gelijk. Dus, ja. Maar zijn jullie dan ook nog broers? Of er komt daar een soort scheidingswand dan even tussen op zo'n moment? Ja, voor mijn gevoel blijven we broers. Maar dat komt ook denk ik omdat we het al zo lang doen. Mm-hmm. Maar toch, even, als je die beweging maakt, als jij naar je coach kijkt, dan kijk je niet naar de degen van je tegenstander. Dus hoe kun je in die split second die kleine bewegingjes van je broer als coach kijken? Ja, dat zijn de kleine momenten tussendoor. Dus je hebt een 15 trefferpartij, 3x3 minuten. En daarin moet het gebeuren. En na zo'n treffer, dan loop je altijd even terug naar je startlijn. Ja. En dat is het moment voor de coach om eventjes iets een kleine tip te geven. Ja, wat is de laatste tip die jij aan Rafael hebt gegeven? Nou, hij moest de afgelopen World Cup moest hij tegen een Koreaan. En toen was hij iets te aanvallend, waardoor hij een paar keer erover struikelde. Dus dat heb ik hem wel meegegeven. Lijkt me onhandig in jullie sport. Ja, toch? En jullie zijn nu heel rustig. Zijn jullie dan ook heel rustig en aardig en lief voor elkaar? Of gaat het ook wel eens met... Nou ja, je kijkt langs de lijn, dan ga je wel af en toe aanmoedigen. En zorgen dat Tristan alert blijft. Nou, Tristan had een blik naar jou, zo van gaat hij het vertellen of gaat hij het niet vertellen? Zo'n blik had je. Van ons twee ben ik denk ik de meest emotionele schermer. Dus bij mij lopen de emoties iets hoger op dan bij Rafael. En hoe uitzicht dat dan? Ja, het kan van alles zijn. Blijdschap, maar ook woede af en toe. Ja, uit frustratie of zo, omdat ja, het precies, gewoon niet goed gaat. Precies, ja. Wat maakt hem zo goed, je broertje? Nou, wat hij eigenlijk heel goed doet, is het tactisch inzicht. Dus hij kan heel goed lezen wat de schermer waarschijnlijk zo meteen gaat doen. En dat vertelt hij dan rustig even, maar dan moet ik wel goed opletten. En dan heb ik die tactische informatie, die helpt mij echt voor de volgende treffer. Nou, andersom wil ik het ook wel weten. Ja, dat inderdaad. Wat moet hij anders doen? Wat moet hij anders doen? Of het maakt hem zo goed? Ja, dat is misschien wel leuk. Ja. Nou, Tristan is een best wel een aanvallende schermer. Dat weten zijn tegenstanders ook. En daar wachten ze ook op. Maar hij maakt toch met de aanvallen die je doet, maakt hij de meeste punten. Ja. Hij heeft dus meer geloof in zichzelf. Maar herken je wat in hem van jezelf? Ja, wat Tristan zei. Ja, zeker. Ja? Ja. Ook andersom dus. Twee kanten op. Ja, zeker. Ja. Dus toch die broederband die er dan... op een of andere manier in zit, denk ik dan. Ja, het is ook wel grappig, want ik ben bijvoorbeeld linkshandig en hij is rechtshandig, waardoor onze tactiek eigenlijk ook voor onze tegenstanders nooit hetzelfde is. Want het is eigenlijk, net als met tennis, het in het spiegelbeeld, je back en je voorhand. Ah, oké. Okay. Mohammed en Wendy, Mohammed Kamer, dit voor PvdA GroenLinks, jij voor de VVD. Wendy, hebben jullie eigenlijk broers of zussen? Ik heb één broer. Zou je kunnen voorstellen, Wendy, eerst dat jij hetzelfde werk doet als jouw broer? Nee, kan ik me niet voorstellen. Ik vind het ook echt heel bijzonder wat ik hoor hier. Ja. En dat je zo ontzettend veel voor elkaar over hebt. En zo, zal ik maar zeggen, elkaar ook helpt om verder te komen in een hele moeilijke sport. Ik vind dat heel bijzonder om te horen. Politici krijgen ook ondersteuning. Je beleidsmedewerker of een persvoorlichter. Kun je voorstellen dat bijvoorbeeld jouw broer jouw persvoorlichter zou zijn geweest? Ik heb toevallig een broertje. Nee, dat kan ik dan niet gelijk indenken. Het is ook wel een bijzondere wereld waar wij in functie. Maar ik vind het wel heel mooi. Ik merk, ja, jullie zijn broers, maar als je dat niet had gezegd, dan had het ook gewoon een mooi duo kunnen zijn die elkaar helpt met de sport die jullie beoefenen. Dus ik vind dat jullie dat mooi combineren ook. Ja. Daar heb ik wel bewondering voor. Jullie hebben nog twee Nederlandse jongens in het Nederlands team. Is het voor hem wel eens ingewikkeld dat ze dan, een soort twee-eenheid bij zich hebben? Ja, ik tuurlijk, dat kan af en toe moeilijk zijn. Maar Wanneer? Ik denk wel dat we eigenlijk best wel ook een soort van vriendengroep zijn op die manier ook weer. Ja. Dus het is niet ingewikkeld dat zij dan denken, joh, ze zijn het ook altijd met elkaar eens. Nee, ja, maar we zijn het niet altijd met elkaar eens. Dus dat is wel het mooie. Nou, hoeveel van jullie worden er krijgen er geld van NOC-NSF? Ik weet, Tristan, jij krijgt wel. Je hebt een A-status. Ja, klopt. Ben je de enige van de hoeveel? Vier? Ja, ik ben de enige van de vier jongens die in principe A-status heeft. Oh, ja. Ja, maar daar kan je niet voor rondkomen, denk ik. Of is dat wel de bedoeling dat je daar rond van kan komen? Op dit moment is wel de bedoeling, ja. Dus ik heb echt het jaar helemaal leeg gemaakt om gewoon alleen me te richten op de kwalificatie. En boek je dan tweepersoonskamer? Echt dat je broer mee mag op kosten van NOC-NSF? Nee. Wat nee, ze misschien niet mogen weten? Ik heb wel A-status, maar onze wedstrijdkosten die bekostigen we zelf. Oh. Dus dat regelen we eigenlijk allemaal zelf. Ja, maar dan was nog een tweepersoonskamer. Dat zegt genoeg over... Ja, mijn kamergenootje is eigenlijk altijd dezelfde, inderdaad, de afgelopen 10 jaar. Ja, want die kosten, die wereldbekers worden over de hele wereld gehouden, toch? Ja. Welke continenten doe je aan in een wereldbekerseizoen? Allemaal bijna, behalve Afrika. Moet je allemaal zelf betalen? Ja. Boah. Leidt het niet ontzettend af van je sportieve prestatie? Als je ook constant je eigen carrière aan het managen bent en vlucht aan het boeken en hup weer €1500 aan het verdienen bent om naar een wereldbeker in Zuid-Amerika te kunnen, bijvoorbeeld? Ja, af en toe dan denk je, als je het slecht hebt gedaan, was het dit wel waard? Natuurlijk. Maar moet je het ook echt voor het prijzengeld doen? Er is bijna geen prijzengeld bij het schermen. Nee, er is maar één wedstrijd per jaar met prijzengeld in Doha. Maar zou je dan niet meer ondersteuning verwachten van NOC-NSF? Eigenlijk van jullie, jij hebt het dan. Maar moet je lat niet een beetje omlaag? Want het heeft niet echt prioriteit volgens mij, schermen. Nee, ja, ik denk dat schermen is voor nu best wel een kleine sport. Dus er wordt nog niet zoveel in geïnvesteerd. Mochten onze teamprestatie straks richting top 8 gaan, want dat is eigenlijk de NOC-NSF-standaard, dan zullen ze misschien ook wel meer aanhaken. En voor nu is het inderdaad elk seizoen aan het begin van het seizoen dan goed plannen van, nou ja, je seizoen gaat. Het zijn 8 World Cups plus EK-WK. Ja. Dus 10 grote wedstrijden die overal op de wereld kunnen zijn. Ja, dus je moet wel een budget maken, als het ware, van ongeveer €10.000... waarvan je denkt van, nou ja, dit moet ik wel beschikbaar hebben. En dat kan door sponsoring en Raf en ik schermen ook bij Franse clubs. Om zo onkostenvergoeding te krijgen voor die wedstrijden. Ja, want Rafael, jij werkte wel ook naast, hè? Ja. We hebben ook aan Tristan in het voorgesprek van Tristan gevraagd, ja, wat doet je broer eigenlijk? Weet je wat hij zei? Ik heb werkelijk geen flauw idee wat je doet. Wel waar je werkte, data scientist geloof ik bij RIVM. Ja, dat klopt. Goed herinneren. Maar hij had geen idee wat je doet. Daar heb je het dus blijkbaar nooit over. Nee. Maar wat doe je? Ik ben data scientist bij het RIVM. Ik help epidemiologen met het verwerken van data. Ah, kijk. En binnenkort ga ik met AI werken. Oh, kijk aan. Maar het is dus flexibel genoeg om schermsport te kunnen blijven doen? Ja, ik doe het part-time. Niet 5 dagen per week. Nee. Oh ja, dat scheelt ook wel. Ja. Deed je dat ook al tijdens COVID? Nee, ik ben 4 maanden geleden begonnen. Oh, dat wist jij gewoon als eerste in Nederland, maar dat is nu niet zo wanneer er zo'n piek aan zat te komen. Maar nee, dat is mijn collega's wel. Ja, ik kan me wel voorstellen dat het trekt, dat je denkt het is wel de spectaculaire organisatie om te werken. Ja. Parijs, dat is het doel. Jullie zeiden al, die wereldbekers die zijn ongelooflijk belangrijk. Betekent dat ook daar dan de komende weken even alles voor moet wijken? Ook je baan bij het RIVM? Ik heb een aantal vakantiedagen die ik kan opnemen natuurlijk. Mm-hmm. Maar alles moet er niet per se voor wijken. Maar als ik er ben, dan wel. Dan ben je er. Ja. Ja, want hoe lang heb je dan nog om je voor te bereiden? Wanneer wordt bekend dat je mag? Uiterlijk? Eind april, ja. Eind april. Dan hebben we nog een maand of 2 om ons wel voor te bereiden. Dat is wel een vorm van onzekerheid natuurlijk die je hebt nu. Oké, goed. Denk even na over vragen die jullie eventueel hebben aan de twee Kamerleden hier aan tafel. Die jullie zouden kunnen helpen in wat jullie doen in jullie sport. Wie weet dan zometeen daar antwoorden op. Heb ik ook even nagedacht over een vraag aan Filip Koken. Want hoeveel staat het bij Leipzig Real Madrid? Goeie vraag. Dank je. Ja, dat is een uitstekende vraag. Ja, ik had vele vragen verwacht, maar deze. 27 minuten daar gespeeld. 0-0 nog altijd de stand tussen Leipzig en Real Madrid. En vooral Xavi Simons zit heel goed in de wedstrijd. 4-mans middenveld. Hij speelt aan de buitenkant van het middenveld. En hij wint vele duels. En dat tegen middenvelders van Real Madrid. Dat wil wat zeggen. Ja, Leipzig heeft zo'n 20 minuten lang gestormd op de goal van Real Madrid. Dat leidde nog tot een hele grote kans van de Sloveen Benjamin Sesko. Opvallende speler. Hij heeft al 3 kansen gehad. Ja, de doelman stond daar goed. Andrei Lunin, een Oekraïner die nog altijd Courtois vervangt. Courtois is nog altijd geblesseerd. En daarna wordt Real Madrid sterker. En werd het gevaarlijkst met een schot vanaf een meter of 20 van Toni Kroos, de Duitser. En nu dan Simons. Simons in het 16 meter gebied. En die geeft hem nu mee aan de zijkant. Krijgt hem weer terug. Simons, eens kijken of hij een medespeler vindt. Nou ja, hij verschuift het spel weer helemaal naar de rechterkant, naar de rechtsback. En dan is de kans weer voorbij voor Leipzig. Maar dit was dan tenminste weer eens een mogelijkheid voor Leipzig in het duel met Real Madrid. Na bijna een half uur spelen is het daar 0-0. En bij Kopenhagen tegen Manchester City nog altijd 0-1 door het doelpunt van Kevin De Bruyne. Blondie en Hanging on the Telephone. NPO Radio 1. 9:30, dit internationaal, Robert Walters. De politie heeft een 44-jarige man aangehouden die in verband wordt gebracht met meerdere liquidaties. Het gaat om 5 cold case zaken tussen 2011 en 2014 in Amersfoort, Houten en Steenbergen. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij die moorden. Shell en ExxonMobil zijn een arbitragezaak gestart tegen de Nederlandse staat. Ze praten al langer over compensatie van gederfde inkomsten na het stoppen van de gaswinning in Groningen. Toen de overheid besloot nog eerder te willen stoppen, kwamen er claims. En nu blijkt dat daar nog geen akkoord over is. Ruim de helft van de kiezers is negatief over de stukgelopen formatieonderhandelingen van PVV, VVD, NSC en BBB. Dat blijkt uit onderzoek van INO Research. De NSC van Pieter Omtzigt betaalt de prijs. Bijna 6 op de 10 NSC-kiezers geeft hem de schuld. Bij geen enkele andere partij vertrekken zoveel kiezers. Langs de lijn en omstreken. Gaan we weer even kijken in Rotterdam bij de ABN AMRO Open. Mark, wie zijn er ook alweer in de baan? Op de baan staan Hubert Hurkacz. Dat is een Pool, een boomlange Pool. 1,96 meter. En hij speelt tegen Jiri Lehecka. En dat is een naam die we, nou, de tennisser die hier in 2022 was, zich nog, misschien nog wel kan herinneren. Want toen kwam hij zomaar vanuit de kwalificaties. Kwam hij in de halve finale terecht. Waarin hij uiteindelijk verloor van Stefanos Tsitsipas. Maar dat was echt wel toen de doorbraak van Jiri Lehecka, die uit Tsjechië komt. Waarom is deze partij interessant? Die is interessant voor het Telon Griekspoor. Want ja, zijn tegenstander in de volgende ronde, in de tweede ronde, partij die op donderdag gespeeld gaat worden. Ja, die tegenstander staat hier op de baan. En dus is het aardig om te gaan kijken wie de tegenstander van het Telon Griekspoor wordt. Wordt dat Hubert Hurkacz, speler uit de top 10 van de wereld. Of dus die Jiri Lehecka, die met zijn 32e plaats op de wereldranglijst ook een heel behoorlijke speler is. We zijn net begonnen. 2 games zijn er gespeeld. Het is 1-1. Goed, sportverenigingen staan onder druk. Nieuw onderzoek wijst uit dat ze steeds minder leden krijgen. Maar ook het aantal verenigingen zelf is de afgelopen 10 jaar met 3000 maar liefst gedaald. Er zijn er nog 22.000 over. Kamerleden Mohamed Mohandis van GroenLinks en Partij van de Arbeid en Wendy van Eijk van de VVD. Allebei hier. Ons en jullie verzoek zeggen we je en jij, zeg ik er nog even bij. Jullie hebben een groot sporthart. Debatteerde gisteren met minister Helder en de rest van de Kamer over de sportbegroting. We gaan het met jullie hebben over hoe jullie denken dat die sportverenigingen nou geholpen kunnen worden. Wendy, we hebben het al gehad over het feit dat je nu hard loopt. En het feit dat je een groot sporthart hebt. En dat je veel naar Grand Slams bijvoorbeeld ook bent geweest om te kijken. Is het voor jou ook een manier, het hardlopen, om die stress een beetje uit je hoofd te krijgen? Ja, het hardlopen is voor mij echt een manier om even los te komen van mijn werk. En ik zeg ook altijd, mijn hoofd is niet leeg, maar alles zit wel weer in het juiste vakje. Mm-hmm. En van daaruit kan ik wel weer verder. Dus het is absoluut een hele goede manier om te ontspannen. En ja, gewoon fit en gezond te blijven. Ja, maar jij loopt ook marathons. Ik neem niet aan dat je vlak voor een vergadering nog even een marathon nee, door Den Haag loopt. Nou, die moet ik wel nuanceren. Ik heb 1 marathon gelopen in 2013 in Berlijn. Wow. Ik zou de marathon in New York hebben gelopen in 2012. En toen we daar waren, toen kwam er een storm. En als gevolg van de storm werd de race geannuleerd. En onverrichte zaken terug naar Nederland. Och jeetje, maar ja. Hoe was het om die marathon te volbrengen en dan in Berlijn over de finish te komen? Ja, dat fantastisch. Moet waanzinnig zijn. Ja, ik had mezelf voorgenomen om het 1 keer te doen. Nadat ik een aantal halve marathons had gelopen. Ja. Met een goede trainer, een goede begeleiding en een strak schema. Heb ik het inderdaad mogen volbrengen. En ja, voor mij was het daarmee ook klaar. Ja. Er zijn hardlopers die dan meteen denken, dat wil ik nog een keer. Of nooit meer. Ja. Nou ja, ik was inmiddels 40 en ik vond het best. En ik vond het een hele prestatie voor mezelf. En ik wil vooral fit blijven. Dus ik blijf lekker lopen, maar niet meer onder de druk van het trainen. Want het hele gezin traint mee. En dan heb ik het nog maar over een recreatieve sporter. Het staat in geen verhouding tot wat topsporters moeten doen en laten. Nee, maar en voor fit blijven is een marathon lopen helemaal niet altijd het beste. Mohamed, je was anderhalve week geleden, hadden we je ook even aan de lijn in dit programma. Toen was het superleuke dag voor je. Toen heb je zwemdiploma gehaald. Vertel nog even, hoe zat dat ook alweer? Nou, lang verhaal kort is dat ik had geen zwemdiploma, geen enkele. En ik heb mijn kinderen probeer ik dan mee te geven dat je je leven lang kan stapelen in het onderwijs en dat je op je eigen tempo moet ontwikkelen. Toen triggerde mijn oudste dochter me door mij te zeggen, ja, maar je hebt geen zwemdiploma. En waarom heb je dat dan niet? Ja. En toen zei ze, waarom ga je dat dan niet alsnog doen? Want het moet toch niet uitmaken hoe oud je bent. Dus ja, ze confronteerde mij met haar eigen opvoeding. Kon je zwemmen, als ik vraag mag, even los van het diploma? Ik kon wel wat. Het is niet dat ik helemaal niks kon, maar handtechnieken en echt goed in het diepe. Dus het was niet goed. Maar ik kon me wel nog redelijk boven water houden. Maar had wel echt een ABC-traject gedaan, een jaar lang. En mijn dochter had al AMB, dus ik ben letterlijk achter mijn dochter aan ben ik het gaan leren. Ja. En afgezwommen dus. Maar ben je dit ook een beetje met een politieke boodschap, toch? Nou, de insteek toen niet. Want het was, je wilt wel gewoon ook kunnen zwemmen. Want je hebt 3 kinderen en dat moet ook veilig, zeg maar. Ook op vakanties en zo. Maar uiteindelijk dacht ik, ja, er zit. Ik ben me ook gedoken in de cijfers, al langer trouwens. En het aantal kinderen zonder zwemdiploma neemt toe. Er zijn allerlei negatieve trends die we moeten keren, vind ik zelf. En er is ook een discussie over herintroductie van schoolzwemmen, ja of nee. Nou, daar staan wij ook voor open. Alleen, ik zie wel 1 ontwikkeling die me zorgen baart. En daar moeten we, denk ik, op korte termijn iets mee. Is dat het aantal publieke zwembaden, openbare zwembaden, dat staat onder druk. Dat laat de cijfers ook zien. En waar het om gaat is, hoe zorgen we er nou voor dat ze nog een beetje in publieke handen houden? Want de gemiddelde kilometers om bij een zwembad te komen neemt alleen maar toe. En dat is gewoon geen goede ontwikkeling. Ja. Want ja, we moeten de kinderen toch ergens leren zwemmen. Ja, nou sprak ik vandaag een collega en die zei, ja, gewoon zwemlessen zijn ook gewoon heel duur. Als je kind naar zwemles wil doen in een plaats, kost het soms wel tot 1000 euro. Ja, voor A en B. Ja, een A-traject. Ja, nee. Is dat ook een probleem? Sterker nog, je ziet zelfs dat de minister in de laatste beantwoording Kamervraag van januari toegeeft. Dus ze geeft toe dat kostenoverwegingen steeds meer bepalend zijn om wel of niet naar zwemles te gaan. Zou de overheid daaraan kunnen helpen? Zeker. Nou, ik vind sowieso dat we breder moeten kijken naar hoe zorg je voor dat zwemmen publiek is. En ook ogen hebben voor het feit dat er steeds grotere groep, en dat zijn geen laagste inkomens alleen, ook gewoon hardwerkende, ik vind het vreselijk woord, Nederlanders met een normaal inkomen, die betalen gewoon soms wel 20 euro per zwemles. En als je 2-3 kinderen hebt, tel uit wat je dan per week. 1 kind 20 euro per week. Ik zeg schoolzwemmen, we komen zo nog even op terug. Laat het weer publiek maken, hetzij via school, hetzij op andere manieren. Ik denk echt dat deze route die we nu aan het opgaan zijn, een klassieke tweedeling versterkt tussen kopje onder en kopje boven. Je kent vanuit de Tweede Kamer beperkte spreektijd. Hebben we hier soms ook. Zoals nu? Nee, geeft niet. We gaan even naar het matchcenter, want de Champions League loopt richting de rust, zo langzamerhand, denk ik, bij de duels. Ja, een minuutje of 7 nog. En wat een mooi moment voor Magnus Matsson. Hij verliet NEC 3 weken geleden. En kostte 5 miljoen. Dat heeft Kopenhagen voor hem overgehad. Maar nu scoort hij zomaar in de Champions League tegen Manchester City. Er ging een fout aan vooraf bij de doelman van Manchester City, Ederson. Die een bal zomaar inleverde bij El Younoussi. Speler van Kopenhagen. Hij schoot via een verdediger. Kwam hij zo terecht voor de rechter van Matsson. En van buiten de 16 schoot hij raak. Het is een prachtig doelpunt van Matsson. Enorme fout van Ederson. En Kopenhagen tegen Manchester City staat daardoor nu 1-1 bij Leipzig tegen Real Madrid. Hebben we nog zo'n 6 minuten te gaan tot de rust. Daar is het nog altijd 0-0. Ja, we praten met Mohamed Mohandis en Wendy van Eyck over het sportbeleid. Wendy Kamerlid voor de VVD. Jij Mohamed voor GroenLinks PvdA. Wendy Mohamed, die is afgezwommen, zegt ook, we zien eigenlijk een tweedeling in de maatschappij, ook als het gaat om afzwemmen en wie dat kan betalen. Zou de overheid daarbij moeten springen of is dat niet nodig wat jou betreft? Laat ik beginnen om ook Mohamed nogmaals te feliciteren met behalen van zijn zwemdiploma. Het is heel erg belangrijk dat hij daar mee naar buiten treedt, ook daarmee een taboe doorbreekt. En het feit is inderdaad dat steeds minder kinderen hun zwemdiploma halen. Mm-hmm. Dus er is wel degelijk een rol ook van de overheid. Hoe ziet die rol eruit, wat jou betreft? Ja, en daar verschillen we waarschijnlijk over van mening. Nederland is een waterrijk land. En dat betekent dat het ontzettend belangrijk is dat kinderen waterveilig zijn. Dus dat gaat niet alleen over voldoende badwater beschikbaar, maar ook dat de diploma's die worden uitgereikt, dat die ook aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Zeker. En dat ook de zwemscholen aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Daar zijn jullie dat het over eens. Dat is iets waar onze partij zich in ieder geval erg hard voor heeft gemaakt in de afgelopen periode al. En dat gaan we op die manier dus ook voortzetten. Maar als dat betekent dat diploma A en B samen 1000 euro kosten, is dat dan acceptabel wat de VVD betreft? Of hoort dat gewoon bij zo'n keurmerk? Of is dat eigenlijk te veel? Dat is ontzettend veel geld. Daar zijn we het over eens. En dat niet iedereen dat kan betalen, als dat de reden is om niet je zwemdiploma te kunnen halen, moeten we dat wegnemen. En dat moet de overheid ook doen? Er zijn fondsen het Sportfonds Jeugd en Cultuur. Waar heel veel gemeentes ook gebruik van maken. Om juist ervoor te zorgen dat mensen die het niet zelf kunnen betalen vanuit dat fonds in ieder geval in gelegenheid worden gesteld om hun kinderen te laten zwemmen. Mm-hmm. En ik heb de minister ook gevraagd naar wat is het niet gebruik van die regelingen. Want we merken ook steeds vaker dat een aantal regelingen niet gevonden worden, terwijl ze er wel zijn. Dus dat is volgens mij ook een doel wat we naar moeten streven. Er zijn middelen beschikbaar. De mensen moeten de weg vinden naar die regelingen. Dus dat moeten we vooral toegankelijker en eenvoudiger maken. Ja, even ja, nee, schoolzwemmen, Mohammed. Op termijn, ja. Ja? Op dit moment niet. Op dit moment niet. Daar moet je nog een keer een goede discussie over voeren. Op termijn ja, en op dit moment niet. Klinkt trouwens als hetzelfde antwoord. Maar, Nou, wij denken dat je nu iets moet doen aan zwembaden weer in publieke handen houden. Dus een verbod op privatisering. Dat is als randvoorwaarde. Dan kun je in de toekomst het ook meer garanderen. Je kunt geen schoolzwem herintroduceren als er bij de school geen zwembad meer is. Hè. Dus dat is wel allemaal die sloot in buiten. Dat kan. Zou ik kinderen niet gunnen, een sloot. Maar grijpt hem wel. Even over de sportverenigingen zelf. 3000 verenigingen minder dan in de afgelopen 10 jaar. Zijn er een aantal verdwenen, zijn er een aantal ook samengevoegd. Waar zijn die gebleven, die 3000 verenigingen? Ik bedoel, ik zijn dit al verdwenen, maar waarom? Heb je daar enig idee van hoe dat kan gebeuren? Wendy, mag ik bij jou beginnen? Ja, er zijn verschillende redenen en ook de regio's zijn heel erg verschillend. Ik kom zelf uit een stad Weert. In Weert hebben we ook verschillende, wat wij noemen, kerkdorpen. En je merkt gewoon dat als gevolg van demografische ontwikkelingen er scholen komen leeg te staan, verenigingen hebben onvoldoende leden. Leeglopen zijn minder mensen. Je kan ook niet alles meer in stand houden. En je probeert dan vooral vanuit de overheid, en er ligt ook vooral een taak bij de gemeente, om te kijken hoe kan ik in mijn gemeente ervoor zorgen dat sport bereikbaar blijft voor iedereen. En soms betekent dat ook dat we slimme oplossingen met elkaar moeten bedenken. En dat kan betekenen clusteren of het samenbrengen van accommodaties of accommodaties meervoudig gebruiken. Dus op die manier in ieder geval ervoor zorgen dat we een vitale en sterke sportinfrastructuur houden. Maar even om het te begrijpen, want ik snap dat het voor de kerkdorpen ontweert geldt dat daar misschien minder mensen komen te wonen. Maar in het algemeen komen er alleen maar meer mensen bij in Nederland. Dus ja, hoe kan dat dan ook het totaal aantal verenigingen afneemt? Ja, ik vind dat een lastige vraag om te beoordelen, omdat de oorzaken vaak heel erg verschillend zijn. Het kan soms om financiële redenen zijn. Het kan zijn vanwege een gebrek aan vrijwilligers. Denk aan de besturen. Soms zijn er onvoldoende leden. Nou ja, en je zal toch iedere keer opnieuw moeten kijken naar ook de lokale situatie. Wat er daar nodig is om ervoor te zorgen dat de vereniging of in stand blijft, of op een andere manier ervoor zorgt dat sport beschikbaar en bereikbaar blijft voor iedereen. Dat is het gegeven aan zich erg? Of kan het ook gewoon, het kan er gewoon een beetje bij horen dat er soms wat minder verenigingen komen? Ja, soms kan dat er gewoon bij horen. En als dat niet ten koste gaat van het bereikbaar houden van sport voor iedereen die dat wil, op een, wat Mohammed ook zegt, op een afstand die acceptabel is, dan is het niet per definitie erg dat er minder verenigingen zijn. Ja, Mohammed, Partij van de Arbeid GroenLinks, het samenvoegen. Ja, klinkt eigenlijk wel logisch. Eigenlijk, als er minder mensen zijn en je kan ze niet allebei overeind houden, doe ze dan samen, dan blijft er tenminste één nog overeind. Maar dat gebeurt ook. Hè. Dus dat verenigingen komen en gaan, dat is door de geschiedenis heen heel normaal. Maar we zien wel een hele andere trend die ik de afgelopen jaren, en die zie ik nog steeds helaas, dat bevestigen ook al onderzoeken, dat die heel negatief is. Dus je ziet wel een stapeling van uitdagingen waar verenigingen voor staan. Dus je ziet wel een nieuwe trend, dat is bijvoorbeeld regelgeving. Heel veel regelgeving die niet bedoeld was voor vrijwillige bestuurders, wordt wel afgewenteld op bestuurders. Je ziet bijvoorbeeld Regelgeving heb je bijvoorbeeld over het feit dat een bestuurder verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld wat er hoofdelijk verantwoordelijk is voor, zeker, wat er binnen een club gebeurt. Alle aansprakelijkheden waarvan je als vrijwilliger zegt, ho even, wil ik daar wel voor tekenen. En we hebben het als politiek op dat punt niet makkelijk gemaakt, dus daar kunnen we denk ik elkaar snel vinden en leveren. Maar je ziet ook bijvoorbeeld op andere punten, de energietransitie en verduurzaming. Dan zeggen ze, mega kostenpost, ik moet dat, is een voorinvestering nodig, we zijn vrijwilligers. Daarvan vinden wij bijvoorbeeld dat als je ziet dat dat overal een uitdaging is en niet op één plek in Nederland, dat je dat collectief kunt aanvliegen en niet zeggen, nou, kijk maar of je het redt of niet redt. Want als je naar de cijfers kijkt, dan staan verenigingen wel op een soort kruispunt van, als we als overheid niet gericht ingrijpen, dan vallen er veel meer om. En dan krijg je situaties, en die zijn er, dat je een dorp ontzielt omdat er gewoon geen vereniging meer is. Dat hele gemeenschap uit elkaar scheuren als de voetbalvereniging ophoudt te bestaan. Dus ik denk wel dat er nu wel iets meer aan de hand is dan er gaat een vereniging weg en er komt er eentje bij. Het gaat om serieuze aantallen. Dus ik vind ook dat je als politiek oog moet hebben voor de toekomst van die sportvereniging. Daarom is actie nodig. Wendy, herken jij dat ook? Ja. Het feit dat op die manier verenigingen te zielen gaan, gewoon omdat ze het niet kunnen betalen of omdat ze de verantwoordelijkheid niet willen nemen. Ja, als je het gaat over de verduurzaming, ligt een enorme opgave. Hè. Het laaghangende fruit is wel geplukt. Hè. De velden zijn voorzien van ledverlichting, er liggen zonnepanelen op het dak, et cetera. Maar die volgende stap om daadwerkelijk ook die gebouwen te verduurzamen, dat is gewoon een hele stevige. En zeker als die investering vanuit de verenigingen zelf moet komen. Dan concreet aan het isoleren van kleedlokalen denken bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, of nieuwe installaties, of inderdaad een extra schil. Dat klopt, stap is heel erg groot. Maar er ligt wel een oplossing in het verschiet. Want er is een motie ingediend waar dit allemaal, volgens mij, Mohammed, heb jij die motie ingediend, waar dit allemaal in beklonken zit eigenlijk. Ja, die motie zegt eigenlijk, we hebben de afgelopen jaren al heel veel geagendeerd, minister gaan de slag. Maar er zit een nieuwe Tweede Kamer nu, na de verkiezingen. De minister die zit er nog even, weet niet voor hoe lang, er komt waarschijnlijk een nieuwe. We zeggen, die noden van die sportvereniging zijn nog steeds nijpend. Laten we die noden ook de komende jaren hoog op de politieke agenda houden. Eén van de punten is dat punt van energietransitie. Ook de VVD en andere partijen hebben een nationaal klimaatfonds. We verduurzamen woningbouw, we verduurzamen de landbouw. Sportverenigingen nemen mega veel vierkante meters ruimte in beslag. Mm-hmm. Waarom niet zo'n grote transitie landelijk aanvliegen? Omdat dat goed is voor die verenigingen, goed voor hun portemonnee, goed voor het klimaat. En we doen ook op andere terreinen al heel veel met miljarden. Dan zou ik zeggen, jongens, kom op, laten we op dit punt dit collectief en de regie pakken als Rijksoverheid met gemeenten. Mm-hmm. We gaan alle sportverenigingen die moeite hebben met verduurzamen. We gaan er ook in helpen te investeren, want soms is dat geld er niet om te investeren. Dus ik mis gewoon urgentie en grip bij sportverenigingen die draaien op vrijwilligers. En op alle andere terreinen klotsen de miljarden tegen de plinten. En daar moeten we veranderingen in. Ik voel een beetje hier aan tafel, Wendy, dat jullie elkaar best wel in heel veel, op heel veel punten kunnen vinden. Die motie heb jij ongetwijfeld ook gelezen, die gisteren is ingediend. Ja. Gaat de VVD die steunen? Dat is, wij maken daar nadrukkelijk een koppeling ook met de gereserveerde middelen in het klimaatfonds en de reeds ingezette onderzoeken. Hè. Dus de minister is nog aan het bekijken hoe kan ik die middelen het beste ontsluiten en beschikbaar stellen. Maar de motie gaat niet alleen over het klimaatfonds, gaat ook over de verantwoordelijkheid van de bestuurders, gaat ook over het kunnen werven van vrijwilligers, met name door die verminderende regelgeving enzovoort enzovoort. Gaan jullie als VVD die motie steunen? Wij zijn er nog aan het kijken en ik heb straks met Mohammed nog een overlegje om te kijken hoe we elkaar daar kunnen vinden. Aha. Maar dan ga je in de fractie erover praten en dan kijkt iedereen naar jou. Ja. En wat ga je dan zeggen tegen de fractie? Afhankelijk van de uitkomst van het overleg wat ik nog met Mohammed heb. Wat verwacht je nog van Mohammed dan, voordat het een jaar wordt? Nou ja, op dit moment is het zo. Ja, dit is best een punt op dit moment. We kunnen op dit moment geen extra geld beschikbaar maken en krijgen. En dat is echt iets voor in een akkoord wat vroeg of laat een keer gesloten moet gaan worden als er een nieuwe regering zit. Maar hebben jullie de VVD nodig voor een meerderheid eigenlijk? Als partij van de arbeid? Het gaat de goede kant op. Ben ik ook in gesprek met andere partijen. Ik hoop ook dat de VVD aan boord komt. Want die motie gaat niet alleen over extra geld. Het gaat er ook om, we zijn een nieuwe Tweede Kamer. We willen de noden van die sportverenigingen, die moeten de komende jaren op de agenda blijven. En die motie is er ook voor bedoeld om die duizenden verenigingen ook het gevoel te geven dat hun geluid in Den Haag blijft aankomen. Daar is die motie dus ook voor bedoeld. En daar waar we om extra geld vragen, heb ik ook tegen de VVD gezegd en ook uitgedaagd. Laten we ook binnen de begroting kijken, want er gaat ook veel geld naar allerlei overleggen, allerlei structuren en een CNSF bewegen. Allemaal goede intenties, maar veel ook praten om anderen iets te laten doen. Dus even laten kort op Tristans A-status, zodat de sportverenigingen verduurzaamd kunnen worden. Ik weet niet of we dat van Tristan heel erg nuttig vinden. Maar we moeten zo kritisch kijken naar waar het geld al naartoe gaat. Maar het belangrijkste punt van die motie is, laten we die sportverenigingen, die moeten we niet in de steek laten. Daar is die motie voor bedoeld. Ja. En donderdag gaan we stemmen. Nou ja, ik heb het gevoel dat jullie dicht bij elkaar zitten. Daar wordt nog flink overlegd, maar komen ze uiteindelijk wel uit, denk ik. Kunnen wij eventjes naar Filip koken? Want ik denk dat het zo'n beetje rust is, Filip, bij die twee Champions League wedstrijden. Heb jij nog doelpunten gezien in de afgelopen minuten? Ik heb nog een doelpunt gezien en een mooie ook. En die is van Manchester City. In de blessuretijd van de wedstrijd voorbereidend werk van de Bruyne. En heel mooi met het buitenkantje vanaf de zijkant raakgeschoten. Bernardo Silva, de Portugees, brengt Manchester City op een 2-1 voorsprong. Dus Kopenhagen heeft het net niet gered om met een gelijke stand de rust te halen. Bij Leipzig tegen Real Madrid is het 0-0 gebleven. Daar was het 20, 25 minuten lang zeer aantrekkelijk met een aanvallend Leipzig. Daarna werd Real Madrid wat beter, maar de laatste minuten is het toch vooral heel veel clashes. Heel veel spelers die op de grond liggen en heel veel vervelend gedrag. Maar ja, Dat hoort ook een beetje bij zo'n Champions League ontmoeting. Zeker ja, als de terugwedstrijd nog gespeeld moet worden. 0-0 is daar dus de ruststand Leipzig-Real Madrid. Gaan we dan ook nog eventjes kijken bij het tennis. Dat laten we dat eventjes doen. In Rotterdam. Mark, hoe is het bij die wedstrijd tussen Hurkacz en Lehecka? Oh, dat gaat redelijk snel. We zitten aan het einde, tenminste dat denk ik, aan het einde van de eerste set. 5-2 in het voordeel van Hubert Hurkacz. De lange pol die een degelijke indruk maakt. Niet zo heel veel fout doet. En de service van zijn tegenstander Jiří Lehecka. Dus één keer heeft gebroken. Dat was bij 2-1. Daar ging hij naar 3-1. Liep vervolgens uit naar 4-1. En het is inmiddels 5-2. Binnen het half uur 26 minuten gespeeld hier op het centercourt. Dus het ziet er goed uit voor Hubert Hurkacz. Hij leidt met 5-2 in de eerste set. Wendy van Eyck is hier van de VVD. Mohamed Mohandis van de Partij van de Arbeid GroenLinks. En Tristan en Raphaël Tulin die zijn er ook nog bij de schermers. Willen allebei naar Parijs. Hebben jullie vragen aan de Tweede Kamerleden eventueel? Dan zou dat nu kunnen. Nou ja, ik vind het is natuurlijk wel een hot topic, ook bij ons in de vereniging. Want wij hebben eigenlijk hetzelfde probleem. De club draaiende houden lukt eigenlijk altijd prima. Maar nieuwe douches of kleedkamers, dat zit er binnenkort nog niet in. En inderdaad, ik denk ook voor ons als kleine sport is het lastig om als vereniging grote investeringen te maken. Die toch wel nodig zijn op een gegeven moment. Want we hebben nou op dit moment nog geen douches. Dus dat zouden we wel. Maar vraag je dan eigenlijk om een zak geld? Of vraag je misschien ook wel hulp? Om een weg te vinden naar misschien een subsidie? Ik denk inderdaad dat onze sportbestuurders het met een beetje extra hulp dat goed zou moeten lukken. Dat is wat je veel hoort, hè? Eén misschien een belangrijk punt op dit, want daarin vinden we elkaar zeker. Er is best wel verenigingsondersteuning die niet op de vereniging is. Er lopen zelfs verenigingsondersteuners rond in gemeenten op het stadhuis, terwijl ze bedoeld zijn om op de vereniging te helpen. Dus daar zouden we ook wat strenger in kunnen zijn door te zeggen, verenigingsondersteuning, klinkt logisch, moet op een vereniging plaatsvinden. En wat je in gemeenten ziet is dat er heel vrijblijvend mee wordt omgegaan. Dus daar zouden we wat steviger in kunnen acteren. Wendy, is dan toch eventjes, het is een beetje bijna een filosofische vraag, maar toch is het altijd dan de overheid die moet bijspringen? Of is het ook gewoon, sport is ook iets leuks en leuke dingen kosten nu eenmaal geld. En kun je ook wat van de, moet je soms ook gewoon eerlijker zijn en zeggen dat de contributie omhoog moet als vereniging? Nou ja, dat is vaak de laatste knop waar de vereniging aan wil draaien. Dus dat is iets wat ze zelf vaak proberen te voorkomen. Maar als de financiële reserves op zijn, is dat hetgeen wat uiteindelijk wel gaat gebeuren. Maar er gebeuren zulke ontzettend mooie dingen in de sport. En ook op lokaal niveau. En er zijn hele mooie initiatieven ook. En een van de vragen die ik ook heb gesteld aan de minister, zorg er nou voor dat we in het veld beter van elkaar weten wat wel en wat niet werkt. En wat Mohamed ook zegt, van laten we vooral ook in die uitvoering komen en ophouden met nog een keer een akkoord en nog een keer een programma, dan nog een keer iets bovenop te leggen. We moeten gewoon echt in de actiestand komen. En dat moeten we samen doen. Ja, maar Tristan, welke gemeente zit jullie vereniging? Vroeg me af. Wij zitten in Arnhem. In Arnhem? Oh. Ja. Maar dan moet je toch. Je zegt, kom je uit Arnhem? Nee, maar dat is wel een gemeente waar ik van weet dat ze best wel zeggen goed bezig te zijn met sportbeleid en zo. Dus ik zou bijna zeggen, actie, hup, naar dat stadhuis. Kan je niet helpen? Ik bedoel, geen douches op een sportclub, dat kan toch niet? Ik ken niet de situatie, maar het is natuurlijk wel iets waarvan ik denk, nou, dit is geen kleine gemeente die weinig aan sport doet. Dus nee, we moeten zeggen, aan de bel. Er moet wel gezegd worden, wij krijgen hele goede support in de vorm van krachttraining van Topsport Gelderland bijvoorbeeld. Maar je kan niet douchen. Het gaat wel heel goed, maar er zijn natuurlijk altijd dingen die beter kunnen. Kracht zetten totdat het zweet uitbreekt. Wendy, ik wil nog even, want we hebben niet zo heel lang meer, maar ik wil nog even iets aankaarten. Want ook het grensoverschrijdend gedrag, wat ook in de sport regelmatig naar buiten komt. Ik moet als vrijwilliger regelmatig een VOG. Als die weer verlopen is, moet ik weer een nieuwe VOG inleveren. Jij vindt eigenlijk dat er buiten NOC-NSF een plek moet zijn waar je kan melden. Omdat het misschien kan voelen dat je misschien daar te veel binnen de sport zit. Hoe zie je dat voor je? Nou, dat is een besluit wat al eerder is genomen. Ook door de minister, ook op aandringen van de Kamer. Dat het instituut onafhankelijk is. Dat je daar terecht komt op het moment dat je daarmee te maken hebt. Mm-hmm. Alleen waar we nu tegenaan lopen, en dat is weer wet- en regelgeving, dat het gewoon heel erg lang duurt voordat we dat instituut hebben opgezet. En ja, daar maak ik me wel zorgen over, omdat er op dit moment dus een situatie is waarin op het moment dat grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt, sterker nog strafrechtelijke feiten plaatsvinden, dan mag, zal ik maar zeggen, dat niet meer gedeeld worden vanwege privacywetgeving. Mm-hmm. Dus dat zou zomaar kunnen betekenen dat een trainer die ergens over de schreef gaat, zo ook weer bij een andere club zich kan melden en aan de gang kan. Ja, maar het kan nu wel bij NOC-NSF. Ik bedoel, waarom verandert dat dan als je daar werkt? Het Centrum voor Veilige Sport is er ook, omdat die wettelijke basis ontbreekt om die gegevens te mogen delen. En dat is precies weer wat Mohamed ook zegt. We hebben heel veel regels met elkaar afgesproken. En sommige regels zijn ook heel erg goed die we hebben. Maar het past niet altijd bij het doel wat we willen bereiken. En daar moeten we denk ik heel kritisch naar blijven kijken. Ja. Hebben jullie ook al een clubje van Kamerleden die van sport houden en die een hele lijst met regels hebben geïnventariseerd en denken dit kan wel weg en dit kan wel weg? Of gaat dat niet zo praktisch? Jawel, zeker. We hebben tenminste toen we hebben een sportplan gelanceerd een jaar geleden en met meerdere Kamerleden, bijvoorbeeld ook met Rutmer Heerema, voorganger, we echt gekeken naar wat zijn nou... Ook van de VVD? Ja. Maar ook met CDA, Inge van Dijk, echt een soort stofkam. Ik noem het stofkam operatie sporten. Wat zijn nou de regels die goed bedoeld waren voor bijvoorbeeld bestuurders in het algemeen, woningbouwcorporatie en dat soort dingen. Mm-hmm. En die worden nu ook afgewendeld op bestuurders. Denk bijvoorbeeld aan de WBTR. Dat heeft alles te maken met allerlei aansprakelijkheid terrorismecontroles en zo. Heel ingewikkeld. Dus soms moet je weer durven uitzonderen. Toen ze zeggen, ja, maar dit was niet bedoeld voor vrijwillige bestuurders. Dus daar zijn die echt mee bezig. Dat is best wel een operatie. De minister heeft ook heel veel opdrachten gehad van de Kamer. Dus daar zijn we hele kleine stapjes aan het zetten. Ja, we gaan bijna de laatste minuut in. Hoe lang duurt jullie overleg voordat jullie eruit zijn met betrekking tot steunen van wel of niet de motie? Ah, die stemming is donderdag sowieso. Ja, nee, maar jullie gaan zo meteen even zitten. We hebben hier namelijk een zitje. Wij hebben nog een urenuitzending. Dus gaan jullie daar dan even zitten? Als jullie er nou binnen een uur uit zijn, komen jullie even naar binnen of wat nou de uitkomst van het gesprek is? Want ja, de VVD als wel of niet en gaat ik eruit zijn, dan hebben we nog een aantal fracties te gaan. Dus uiteindelijk moeten we wel blijven tellen. Dan is de VVD er in ieder geval wat dat betreft aan boord voor de sportverenigingen. Ja, er wordt nu naar elkaar gekeken, maar... NSC kan ik ook wel zeggen, die is al... Ja, CDA volgens mij ook. CDA, SP, D66, PvdA GroenLinks. Ja. We komen er wel. Als de VVD er zelfs met de PvdA GroenLinks uit kan komen in deze dagen, dan is de hele Kamer er toch wel Dan is er nog hoop in Den Haag. Ja. Je knikt ook, Wendy. Dank jullie wel dat jullie hier waren. Op naar een mooi sportjaar. Ook een topsportjaar natuurlijk met dat EK Olympische Spelen Tour. Nou, daar gaan jullie ook allemaal van genieten. En jullie hopen vooral dat jullie erbij zijn. Tristan en Rafael Tude. Veel succes daarbij. Ja. Op naar Heidenheim en die andere wereldbekers. En dan op naar de Spelen. Fijn dat jullie er waren. Heel veel succes en op naar de douches. Dat de douches mogen komen bij jullie op de sportvereniging. Zometeen dan gaan we het hebben over een schitterende tentoonstelling in het Rijksmuseum. Over Frans Hals. Tot zo. Tot dan. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik hou er wel van om mezelf moeilijk te maken. Ik ga in gesprek met documentairemaker en fotograaf Ruben Terlouw. Hij studeerde Mandarijn en geneeskunde, deed promotieonderzoek naar leukemie en stapte toen over naar de journalistiek. Meerdere documentaire series in en over China maakte hij. Zoals nu het tweede seizoen van De Wereld van de Chinezen, waarin hij toont hoe het staat met de groeiende rol van China op het wereldtoneel. In de nacht van donderdag op vrijdag, van 12 tot 1, in VPRO's Nooit Meer Slapen. Femke van der Laan, in gesprek met Ruben Terlouw. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Na het succes van Hollands Hoop en Ripperda presenteert Zummerbühne deze zomer De Grote Vloed. Een spannende muziektheatervoorstelling op locatie in Groningen over de kracht van water, liefde en opstand. Koop nu je kaarten op zummerbühne.nl. NPO Radio 1. 10 uur. Robert Baltus met het NOS Journaal. De politie heeft een 44-jarige man aangehouden die in verband wordt gebracht met meerdere liquidaties. Het gaat om 5 cold case zaken tussen 2011 en 2014 in Amersfoort, Houten en Steenbergen. Die zaken werden heropend naar nieuwe informatie uit cryptocommunicatie. De arrestant zit een gevangenisstraf uit voor een ander misdrijf. Hij wordt voorgeleid aan de rechtercommissaris. De politie sluit andere aanhoudingen niet uit. Ruim de helft van de kiezers is negatief over de stuk gelopen formatieonderhandelingen van PVV, VVD, NSC en BBB. Dat blijkt uit onderzoek van INL Research. Niet alleen is 3/4 van de PVV-achterban teleurgesteld, dat geldt ook voor bijna 6 op de 10 NSC-kiezers. Die partij betaalt de prijs, want geen enkele andere partij daarbij vertrekken zoveel kiezers. De meeste kiezers willen nog altijd een rechtskabinet, met name omdat zij de immigratie willen terugdringen. Veel NSC-stemmers dreigen daarom Pieter Omtzigt de rug toe te keren. Shell en ExxonMobil zijn een arbitragezaak begonnen tegen de Nederlandse staat. Ze praten al langer over compensatie van gederfde inkomsten na het stoppen van de gaswinning in Groningen vanwege de aardbevingen. Toen de overheid besloot nog eerder te willen stoppen met de winning, kwamen er claims. Nu blijkt dat daar nog geen akkoord over is. Een vonnis is bindend en kan de overheid miljarden kosten. Restaurants en cafés in Os vragen zich af of ze hun duizenden euro's nog krijgen na de stroomstoring afgelopen zondag tijdens carnaval. De stroom viel rond etenstijd uit en dus konden klanten niet pinnen. De eigenaar van een eetcafé spreekt van zo'n 2 tot 2.500 euro die nog moet worden betaald, zegt hij tegen Omroep Brabant. Alle tafeltjes hebben naam en telefoonnummer achtergelaten. Hij gaat ervan uit dat iedereen betaalt. Mensen die nog een rekening open hebben staan, hebben van hem een herinnering gekregen. Het weer, vanavond regen en vannacht een flinke temperatuurstijging naar morgenochtend 1 graad of 10. Dan is het bijna overal droog en hier en daar een zonnetje. Temperatuur rond 12 graden, 's middags weer meer regen. Dit was het NOS Journaal. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Jouw Thailand rondreis? De Jong Intra vakanties. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goed, het laatste uur van Langs de lijn en omstreken. Frans Hals was in de 17e eeuw een van de eerste schilders die lachende mensen portretteert. Ja, en goed nieuws, want vanaf vrijdag zijn zijn vrolijke doeken te bewonderen in het Rijksmuseum. En Halskenner Liedewijk Koekoek vertelde zo alles over. En we volgen natuurlijk nog de 8e finales in de Champions League met onder meer Leipzig tegen Real. En de Tweede Kamer wil een harde landelijke campagne tegen het gebruik van drugs. Hoort u ook zo over? Eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Tess Schouten heeft op de WK zwemmen in Doha zilver gewonnen op de 100 meter schoolslag. Schouten, die nog altijd zo rond plek 5-6 bivakkeert, maar er wel aankomt, ligt nu virtueel derde. Houdt ze dat vol? Schouten op weg naar een prachtige bronzen medaille wellicht. Het gaat om de aantik en die is goed, ze pakt zilver. Kira Toussaint en Maaike de Waard konden niet verrassen op de 100 meter rugslag. En straks horen we alle reacties vanuit Qatar. En Alex de Minor heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het ABN AMRO tennis toernooi in Rotterdam. De nummer 5 geplaatst, won in 2 sets van Korda, die komt uit Amerika. En ook de nummer 2 van de plaatsing, André Rublev, is een ronde verder. Keepster Lise Kopp keert terug in de selectie van de Oranje Vrouwen voor de Nations League. Ze is namelijk hersteld van een blessure. Middenvelder Jill Roord ontbreekt juist. Zij scheurde onlangs een kruisband. En Oranje speelt volgende week in de halve finale van de Nations League tegen Spanje. De Nederlandse hockeyers hebben in de Pro League met 3-0 gewonnen van Spanje. Doelpunt werden gemaakt door Duco Telgenkamp en 2 keer Jip Jansen. Het was de 4e zege voor Nederland in 6 duels in de Pro League. En Max Verstappen heeft zijn eerste kilometers gemaakt in zijn nieuwe Formule 1-auto. Op het circuit van Silverstone in Engeland reed de drievoudig wereldkampioen zijn eerste rondjes in de RB20. Hoe de nieuwe auto eruit ziet, blijft nog even geheim. Donderdag presenteert Red Bull de nieuwe auto aan pers en publiek. En een bijzondere samenwerking tussen de harde kern van Internationale en Kanye West. De rapper vroeg de supportersgroep van de Serie A-club als achtergrondkoor voor een van zijn nieuwe nummers. En dat klinkt dan zo. Ja, je hoort gelijk dat het de harde kern van Inter is natuurlijk. Carnival, zo heet het nummer. En de supporters doen ook mee op het nummer Stars. Gaan we weer even naar Rotterdam. ABN AMRO open met de laatste wedstrijd van de dag tussen Hurkacz en Lehecha. Mark, komt er eigenlijk een derde set? Nou, dat is op dit moment nog niet te zeggen. Sorry, ze zijn nog in de tweede. We zitten vroeg in de tweede set inderdaad. En daarin staat Lehecha op een 2-1 voorsprong. Hij is deze set begonnen met serveren. Dus dat gaat nog op service. Eerste set dus afgelopen. En die ging naar Hubert Hurkacz. Eén break had de lange pol genoeg aan. Die break kwam bij 2-1. En ik moet zeggen dat Hurkacz toch goed staat te spelen. De ballen vrij clean staat te raken. Weinig mishits, weinig problemen met de baan lijkt te hebben. Toch altijd wel zo'n eerste ronde partij. Ook voor de topspelers. Hè. Dat is hij natuurlijk, Hubert Hurkacz. Speler uit de top 10 van de wereld. Die hebben ook nog wel eens in die eerste rondes dat het wat zoeken is. Wat aankijken. Weer even wennen aan de ballen, aan de baan. We hebben het eerder deze week Tellon Griekspoor gisteren horen zeggen. Die had dan wel getraind op het centercourt. Maar als er dan toch mensen ook in de zaal zitten. En de temperatuur gaat omhoog. Dan veranderen er toch wat dingetjes. En daar is het dan in zo'n eerste wedstrijd weer even aan wennen. Maar Hurkacz lijkt daar vrij weinig problemen mee te hebben. 6-3 dus in de eerste set. En nu serveert hij om er in de tweede set 2-2 van te maken. Goed, dan even kijken in het match center. Oh, klinkt als juichen. Filip, waar is er gescoord? Ja. Dit is een beetje sneu voor Leipzig. Dat zo'n prima eerste helft heeft gespeeld. En ook aanvallend begon in de eerste minuut van de tweede. Maar ja, nu is het dan raak, maar niet voor Leipzig. Maar voor de ploeg van Ancelotti. En een mooie goal is het ook van Brahim Diaz. Die daar aan de rechterkant de bal krijgt. En hem in één keer met zijn linker toch in de verre hoek deponeert. Het is een juweel van een treffer. En Real Madrid leidt met 1-0 na zo'n 4 minuten spelen in de tweede helft. Hier bij Razenbal Leipzig. Die andere wedstrijd, Kopenhagen tegen Manchester City, staat het nog altijd 1-2. En er gaat nog lang gesproken worden over die goal van Leipzig. We hebben net de herhaling gezien. Maar ze dachten geen buitenspel met een VAR erbij. Hoe is het mogelijk? Zometeen meer van Filip. Eerst even terug naar het WK zwemmen in Doha. Zilver dus daar voor Tess Schouten. En dat was best een verrassing. Ze won namelijk de 100 meter schoolslag, terwijl ze normaal gesproken beter is op de 200 meter. Ik had eigenlijk van tevoren niet verwacht dat ik een medaille zou halen. Dus dat maakte het eigenlijk wel heel relaxed. Ik stond daar en ik dacht, ik heb niks te verliezen. Dus ik weet niet, ik had er gewoon heel veel zin in. Ik voelde me ook echt wel een stuk beter dan gisteren. En ik wist gewoon van, als ik nou even gewoon mijn kop bij jou en die slagen lang hou, dat is waar ik altijd op win. En ik wist, als ik kijk naar het veld, dan weet ik dat mijn tweede 50 eigenlijk beter is dan die rest. Dus ik wist gewoon, ook al lig ik achter aan het begin niet opgeven, gewoon doorgaan en dan zie ik wel wat eruit komt. Daar ben ik blij mee, want het is zilver. Verder was het wel een tegenvallende dag voor de Nederlanders. In de 100 meter rugslagfinale eindigde Kira Toussaint als zevende. En dat was ook voor haarzelf een flinke tegenvaller. Ja, dat ging niet goed. Ik voelde me heel goed van tevoren en ik wilde hier heel graag hard zwemmen. Ja. Mijn oma is een paar dagen geleden overleden en ik wilde heel graag. Dank je wel. Ja. Ja, dat is ik wil het zo graag gewoon heel goed doen hier. Ja. En voor haar, voor het zwemmen. En het, ik denk dat ik mezelf iets te veel druk heb opgelegd daardoor. En ja, daar baal ik gewoon wel heel erg van. Nou ja, daar hoef je niet van te balen natuurlijk. Dat zijn hele moeilijke omstandigheden waaronder je dan moet racen. Heb je nog getwijfeld in de zin van ik ga niet racen? Nee, want dan, daar help ik ook niemand mee, denk ik. Nee. Ik had eerst wel gedacht, ik ga naar huis, maar dat heb ik uiteindelijk ook niet gedaan. Nee. En de eerste dag ging het eigenlijk echt supergoed natuurlijk. Ja. En ik weet ook dat ik, ja, in de eerste vette. En dan weet ik ook gewoon dat ik in vorm ben. En dan zwem ik echt heel langzaam. En... Ja, maar goed, dat zal dan ongetwijfeld ook met de omstandigheden. Ja, maar ja, ik kan ook onder vrij hard zwemmen onder die omstandigheden. Dus, dat is waar. Ja. En door. Ga je wel door in het toernooi? Ja, zeker. Okay. Zeker. Okay. Ja. Nou, sterk hiermee. Dankjewel. Ja, dat zei Kira Toussaint tegen onze verslaggever Martin Vriesema. En Maaike de Waard eindigt in dezelfde finale als achtste. Dat was ook een tegenvaller voor Marit Steenbergen, want die probeerde zich te plaatsen voor de finale op de 200 meter vrije slag, waarop ze ook medaillekandidaat was. Maar ze eindigde als negende en valt dus net buiten de boot. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Frans Hals nog had geleefd, had hij bij mij deze muziek op moeten zetten. Had ik een lach gekregen, had hij me mooi kunnen schilderen. Dua Lipa. Met Break My Heart, weet je toch? Ja? Ja, dat is goed om te weten. Ja. Vanaf vrijdag dan hangen er 48 werken van de 17e eeuwse schilder Frans Hals. Je zei het al, Robert, in het Rijksmuseum. Bijzondere dag voor de Frans Hals liefhebbers, want Hals is na Rembrandt en Vermeer de derde Hollandse meester die daar een overzichtstentoonstelling krijgt. Directeur Liedewijk de Koekoek van het Frans Hals Museum in Haarlem. Jullie hebben ook meegewerkt aan die tentoonstelling. Goed dat je er bent, welkom. Hangt dit schilderij er eigenlijk ook? Malen, babbekom, hier, lekker zitten, huh? Alle meiden. Malle Baba hangt zeker in het Rijksmuseum. Maar dit lied gaat over een ander schilderij van Frans Hals. Ja, echt? Dat klopt. Ja. Hoe zit dat dan? Ja, de zanger was Lennart Nij, geloof ik. Nee, de schrijver. De schrijver, Nij. Sorry. Ja, Rob de Nijs is de zanger. Ja, I know. Sorry. Die dacht dat het een ander schilderij was van Frans Hals, wat we nu La Bohémienne noemen. Een jonge vrouw. Ja, ja. Zo zou je het kunnen noemen. Maar de echte Malle Babbe was een Haarlemse, Barbara Klaas. En zij had een verstandelijke beperking, was bekend in Haarlem. En Frans Hals kende haar waarschijnlijk ook. Ze is later in het tuchthuis terechtgekomen, in het werkhuis. En een van zijn zoons zat daar ook. Maar ze was echt een verschijning. En er is ook een beeld van haar in de Bartoliorestraat in Haarlem te zien. Want dat is ook kenmerkend voor Frans Hals, toch? Dat hij redelijk gewone mensen schilderde. Ja, hij schilderde zeker ook wat rijkere burgers die heel graag een portret van zichzelf wilden hebben. Maar hij schilderde ook vissersjongens, mensen op straat, vrolijke gezelschappen, drinkers. En wat ja, zijn echte genie is dat hij mensen van vlees en bloed wist te schilderen. Mensen zoals we er nu nog uitzien. Niet geïdealiseerd, maar heel gewoon, heel toegankelijk, heel dichtbij. Ja, en Malle Babbe, weten we dus wie dat is? Weten we het dan bijvoorbeeld ook van het Zigeunermeisje? Nee, weten we niet. We denken dat ze... of ze werkte in een herberg. Het zou kunnen dat ze een sekswerker was. Dat weten we niet zeker. Dit zijn, we noemen dat genre voorstelling waarvan je niet zeker weet wie er afgebeeld is. Ja. Niet zoals de portretten. Hals maakte, als we goed geteld hebben, 220 schilderijen. Jij bent, we noemden jou specialist, een kenner. Maar je bent natuurlijk hoofdzakelijk liefhebber. Ik ben vooral liefhebber, ja. Ja. Wanneer kreeg je te pakken wat betreft Frans Hals en zijn schilderijen? Nou, al heel erg lang geleden, toen ik studeerde. Ik vind Hals de manier waarop hij het leven weet te vangen in de verf. Hoe hij als een soort snapshot mensen in de verf weet vast te leggen. Het is net alsof ze op dat moment nog bewegen. Alsof ze zo uit het schilderij kunnen stappen. En dan vooral, ja, de manier waarop hij met penseel speelt. Je ogen danst gewoon mee met de verfstreken. Dat is zo ongelooflijk knap gedaan. Hij maakte gebruik van een losse toets. Een ruwe toets. Nou, je ziet heel, heel direct de verfstreken. Als je dichtbij staat, is het bijna een soort abstract schilderij met allemaal puntjes en strepen en zigzaglijnen. En pas als je op een afstand staat, net zoals bijvoorbeeld de impressionisten, op een afstand, dan zie je in één keer het beeld samenkomen. Dus hij lijkt heel erg achter te schilderen, maar het is ongelooflijk doordacht en virtuoos. Maar ja, het is een brede schildertoets, eigenlijk een soort dansend penseel over het doek. Mooi. Was hij daar ook echt een vernieuwer in zijn tijd? Ja, hij was een vernieuwer. Er waren wel wat eerdere schilders die ook zo werkten. Overigens niet in Haarlem. Maar het was wel iets waar hij heel erg bekend om stond. En ook zeer geliefd om was bij zijn opdrachtgevers. Mm-hmm. Als je een portret door Frans Hals liet maken, nou, dan wist je wat modieus zijn was. En, dan hoorde je er echt bij in die tijd. Dan hoorde je er echt bij. Ja. Wat bijzonder is aan zijn schilderij, is dat hij mensen met een... ik heb daar nog bij stilgestaan, maar met een lach kan portretteren, toch? Ja. Waarom is dat zo speciaal? Het is ongelooflijk moeilijk om lachende mensen te schilderen. Al heel gauw wordt het een soort verwrongen gezicht. En ook tanden schilderen is heel erg ingewikkeld. En je ziet ook heel weinig kunstenaars wagen zich eraan. Weet je waarom het zo moeilijk is om bijvoorbeeld tanden goed op het doek omdat te krijgen? Omdat er gebeurt iets met je gezicht. Je gezicht komt in beweging. Je gezicht krijgt een soort mimiek. En die beweging, om die vast te leggen, is heel ingewikkeld. En dat kon Frans Hals als geen ander. Ja. Ik weet ook niemand anders het in zijn tijd kon. Bijvoorbeeld Rembrandt zien we nooit een lachend iemand op zijn schilderij staan. Rembrandt heeft natuurlijk zelf portretten gemaakt en ook zogenaamde tronies van lachende mensen. Maar toch, ik ben dol op Rembrandt, maar hij haalt het in dat opzicht niet bij Frans Hals. Weten we wat Frans Hals deed om dat wel mogelijk te maken? Wat zijn geheim was? Nee, weten we eigenlijk niet. We kunnen van alles analyseren. We kunnen tegenwoordig het meest geavanceerd technisch onderzoek doen. Maar hoe hij dit echt deed, bijna met de losse pols. Ja, het is gewoon een talent dat hem gegeven was. En waar hij natuurlijk ook echt zijn handelsmerk van gemaakt heeft. Het lijkt een beetje alsof hij in zijn hoofd een foto maakt van het moment, zijn ogen dicht doet en dat zijn handen de rechts doen. Exact. En 200 jaar voordat de fotografie werd uitgevonden. Ja, het is je zit gewoon naar een foto te kijken eigenlijk. Ja, een foto naar bijna een soort stil uit een filmshot. En je ziet het nog bewegen. En het is net alsof als je weer op de fast-forward-knop drukt... dat iemand dan weer uit het beeld stapt, op een andere positie gaat staan. Het is hele nonchalante, achterloze houdingen ook. Mensen zijn echt in beweging en in sommige portretten... is het ook alsof het beeld wazig is. Ja. Is dat lachen eigenlijk, was dat in de 17e eeuw... toen natuurlijk hij groot schilder was, moeilijk? Of zien we... Ik sta er nooit bij stil namelijk. Het is voor iedere kunstenaar. Ja, dat is nog steeds gewoon moeilijk om een leuke lach te schilderen. Om een realistische lach, dat je het idee hebt dat het echt is. Ik vind een smiley heel moeilijk. Ja. Ja. Zeker. Ja, kun je nagaan. Maar hij kon het wel. Werd hij gewaardeerd eigenlijk in die periode dat hij dat deed? Ja, hij werd... Of meer zoals het zo vaak gaat nadat hij was overleden? Nee, zeker. Hij werd in zijn tijd zeer gewaardeerd. En er is zelfs een Haarlemse schrijver die ook zei van... nou ja, als Hals portretten maakt, ze bewegen en ze ademen. Hij werd zeer gewaardeerd ook door het gemeentebestuur. Kreeg op late leeftijd ook een speciale uitkering. Werd ook echt de schilder van Haarlem gevonden. En zijn werk was heel erg lang, wat ik al zei, in de mode. En eigenlijk pas, hetzelfde gebeurde met Rembrandt... zo midden 17e eeuw, zie je dat de smaak verandert. En dat mensen veel meer voorkeur krijgen... voor hele gladde, beetje geïdealiseerde, afstandelijke portretten. Mm. En dat die ruwe stijl uit de mode raakte. Maar is er überhaupt ooit iets van hem... teruggevonden, zodat we meer van hem als persoon en hoe die leefde en zo weten? Nee, dat is het probleem. Geen dagboeken of brieven of helemaal niks? Geen correspondentie, geen dagboeken, eigenlijk ook geen zelfportretten. Er is één zelfportret bewaard in een van onze laatste schutterstukken. Het laatste schutterstuk dat hij maakte, heeft hij zichzelf erin geschilderd. Maar niet zoals Rembrandt, hè. Die is echt zelf 80 keer op doek. Maar we hebben weinig documenten. Eigenlijk alleen maar zaken over doop, over huwelijk, sterven. Of dat hij schulden had. Moest hij bij de bakker een afbetaling doen? Moest hij nog een halve koe betalen? Een halve koe? Ja, nou ja, hè, dat soort... Dat gewoon je eigenlijk een halve koe op rekening kan krijgen? Ja, nou zeker. Ja. Dat soort boodschappen. Voorste helft of de achterste helft? Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Misschien staat het er. Staat er niet in. Jan Willem. Ja. Maar even terug over dat ene zelfportret. Als er maar één is, hoe weten we dan dat hij het is? Omdat bronnen uit die tijd en ook iets later... die hebben gezegd dat hij dat zelf was. Mm. En er zijn ook kopieën bewaard. Dus het moet waarschijnlijk gebaseerd zijn op één zelfportret... dat hij wel heeft gemaakt... Mm. En hij is zo geïdentificeerd. En je ziet hem ook met een druipsnor en een sik... en een beetje halflang donkerblond haar. Hij is dan eind 50 in dat schilderij. Je hoort veel van een museumdirecteur... of mensen die er heel dichtbij staan... dat de schilderijen die in dat museum hangen... dat zijn een beetje hun kinderen. Hoe is dat voor jou? Ook voor mij zeker. En helemaal voor alle medewerkers. En ook Haarlemmers. We hebben een hele mooie collectie. 48, hè? Hangen er? Nee, in het Rijksmuseum in de tentoonstelling hangen 48 schilderijen van Frans Hals. Wij hebben er op dit moment 17. Mm-hmm. En 4 van onze schilderijen zijn van de grote groepsportretten zijn naar het Rijksmuseum afgereisd. En voor de schutterstukken hebben we ook, en eigenlijk ook zijn ook 2 late regentenstukken, hebben we speciaal toestemming gevraagd van burgemeester en wethouders van Haarlem. Want ze mogen eigenlijk niet reizen. Nee, dat is geloof ik in de jaren 50 is dat vastgelegd, hè? Ja. Ze niet mochten, dat was naar aanleiding van... Naar aanleiding van een reis richting Engeland, geloof ik, op een boot. Ja, een ander schutterstuk uit 1627 werd getransporteerd naar een tentoonstelling in Londen. En op een boot. En in de mist kwam het schip in gevaar en bijna in aanvaring met een ander schip. En begin jaren 50 heeft de gemeenteraad toen gezegd ze mogen niet meer reizen. Ja. Nou. Maar dit is zo'n bijzondere gelegenheid dat het gelukkig wel kon. Ja, ze gaan Dus niet per boot dit keer, neem ik aan, naar Amsterdam. Maar hoe... Nee, niet per boot. Niet per trekschuit of zo. Nee. Maar hoe werkt dat dan? Moet je dan echt een brief aan, in dit geval de burgemeester, ja, Jos Wiene schrijven? Ja. Mogen we alsjeblieft dit uitlenen aan het Rijksmuseum? Een voorstel aan het college van burgemeester en wethouders. Ja. Hebben zij nog getwijfeld? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ja. Nee, ik geloof dat iedereen heel erg trots is dat onze halsen naar Amsterdam gaan. Maar wat doet het dan met jou als directeur als je dan zo 4 topstukken uit je museum ziet vertrekken naar een ander museum? Nou, ik weet dat het helemaal veilig gaat. Tegenwoordig is dat zo geavanceerd. En ik weet ook, de doeken zijn geprepareerd door onze restauratoren. Dus alles gaat veilig en toch is het spannend. Mm. Er zijn ook wel eens werken van hals gejat, toch? Ja, zeker. Ja, in het verleden wel. En, hoeveel zijn er nog zoek? 2? Oh, één? Dat weet ik niet exact. Een aantal. Ja. Is dat, maar, krijg je signalen dat ze wel op het spoor zijn inmiddels? Want, als ik die zou krijgen, kan ik daar niks over zeggen. Oh. Okay, maar... We hadden net 2 politici aan tafel. En als die zoiets zeggen, dan denk ik, ja, daar weet je van alles van. Nee, maar kan het... Maar je kan er toch wel iets over zeggen dat je signalen hebt dat ze ooit terugkomen? Nee, heb ik niet. Oh, heb je niet? Nee, dat lijkt me heel erg. Nee. Wordt eigenlijk veel... Dat is een super interessante business. Want die schilderijen zijn gewoon... ze zijn heel mooi, maar ze zijn ook gewoon veel geld waard. Wordt daar dan, is dat moeilijk om zo'n bruikleen voor elkaar te krijgen? Hoe werkt dat achter de schermen? Ja, dat kan ingewikkeld zijn. Voor ons, wij zijn al een paar jaar in gesprek met het Rijksmuseum. En die gesprekken gaan heel collegiaal. Daar gaat, er wordt ook niks voor betaald. Alleen het Rijksmuseum verzekert de werken, betaalt wel het transport en zo. Dus het moet goed verzekerd worden, het transport moet goed geregeld worden. Maar het is eigenlijk altijd het collegiaal uitlenen. Wij lenen wat aan hen uit. En dan kunnen wij eens een keertje wat van het Rijksmuseum lenen. En we werken sowieso samen ook als het gaat om onderzoek. Dus dat is gewoon, ja. Maar daar is dus al een afspraak over gemaakt. Van jullie mogen nu deze stukken lenen in het Rijksmuseum. Nee, we weten nog niet. Maar we hebben in het verleden ook wel bruiklenen van het Rijksmuseum. Recent nog, in de laatste tentoonstelling dit najaar, hadden we ook een heel mooi bruikleen. Een paar mooie bruiklenen van het Rijksmuseum. Dus dat is eigenlijk altijd wel een beetje over en weer. Als je nu door het Rijksmuseum, dan hangt hij op een andere plek. Ja. Een van je kinderen hangt dan op een andere plek. Ja, 4 ervan. 4. Wordt het dan ook gelijk een ander schilderij? Ja. Echt waar? En dat vind ik heel erg bijzonder altijd. Als je schilderijen in een andere omgeving ziet of in een andere combinatie, dan ontdek je ze opnieuw. Je ziet de belichting is anders, ze hangen in een andere ruimte, ze hangen lager, zou kunnen, of hoger. Dus je gaat die schilderijen weer helemaal opnieuw bekijken en ontdekken. Ze zijn heel vertrouwd. Maar plotseling ergens anders. Ja. Is de directeur van het Frans Hals Museum niet bang dat nu iedereen naar het Rijksmuseum gaat? Ik hoop dat heel veel mensen naar het Rijksmuseum gaan. Want het is een fantastische tentoonstelling. Het Rijksmuseum heeft hier heel hard aan gewerkt. Ziet er heel mooi uit. Maar ik hoop vervolgens dat mensen en een kwartiertje de trein nemen en naar Haarlem gaan. Want daar ontdek je echt de stad van Frans Hals, zijn tijd en zijn museum. En zoals ik al zei, bij ons zijn ook nog 17 Frans Halsen te zien. Dus, ja, en dus 48 in het Rijksmuseum. De tentoonstelling over Frans Halsen begint vrijdag 16 februari en loopt dan tot 9 juni in het Rijksmuseum in Amsterdam. Dankjewel dat je daarover wilde vertellen. Liedewijn, de groep. Goed, inmiddels bijna 10:30 gaan we weer even kijken bij de Champions League, het matchcenter. Philip Koken. Ja, we hebben nog ruim 20 minuten te gaan in Leipzig. En aan het enthousiasme van de thuisploeg ligt het niet. Want ze willen wel, net zoals in de eerste helft, kansen creëren. En Real Madrid bij vlagen overvleugelen. Dat lukte ze in de eerste 20, 25 minuten wel. Creëerden veel kansen toen, maar geen goals. Ja, en nu komen ze af en toe nog wel eens in de buurt van de goal van Lunin. Maar ja, daar worden ze zelden meer gevaarlijk. De grootste kans was wellicht nog wel voor de international van Spanje, Dani Olmo. Na een steekpaasje van Xavi Simons kon hij uithalen. Maar ja, hij miste de bal helemaal. Ging huizenhoog over. Ja, Real Madrid speelt nu toch wat makkelijker. Vangt Leipzig op. En af en toe met de snelle mensen die ze voorin hebben staan, worden zij ook nog weer gevaarlijk. 0-1 dus nog altijd door die goal van de Spaans-Marokkaanse middenvelder Brahim Diaz. Dat is een plaatje van een doelpunt. Dat dient gezegd te worden. En bij die andere wedstrijd, Kopenhagen tegen Manchester City. Daar is het met nog ruim 20 minuten te gaan. Nog altijd 2-1 in het voordeel van de titelverdediger Manchester City. NPO Radio 1. Inmiddels is het bijna 10:30, tijd voor het NOS Journaal met Robert Baltus. De politie heeft een 44-jarige man aangehouden die in verband wordt gebracht met meerdere liquidaties. Het gaat om 5 cold cases tussen 2011 en 2014 in Amersfoort, Houten en Steenbergen. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de moorden. Ruim de helft van de kiezers is negatief over de stukgelopen formatieonderhandelingen van PVV, VVD, NSC en BBB. Dat blijkt uit onderzoek van INO Research. De NSC van Pieter Omtzigt betaalt de prijs. De kiezer geeft hem de schuld. Bij geen enkele partij vertrekken zoveel stemmers. Er zit vooruitgang in de gesprekken tussen Israël en Hamas over een staakt het vuren in Gaza. Volgens betrokkenen bij de onderhandelingen die persbureau AP sprak, wordt gesproken over een pauze van 6 weken en de vrijlating van Israëlische gegijzelden. Langs de lijn en omsteken. Goed, gaan we even kijken bij Mark Brasser, het ABN AMRO Open. Wie wordt de tegenstander van Grieks Borders? Volgens mij de vraag wat betreft deze partijen. Ja, dat is inderdaad de vraag voor deze partij. Inderdaad. Nou, het is nog niet te zeggen, Robert. Eerste set 6-3 in het voordeel van Hubert Hurkacz, speler uit de top 10 van de wereld. In de tweede set, 11 games inmiddels gespeeld, gaat het nog steeds op service. Weinig tekening, weinig breekkansen ook. Het is 6-5 in het voordeel van Jiří Lehecka, de Tsjech. De jongen die hier, ik zei het eerder al, op als de nummer 137 binnenkwam 2 jaar geleden. Toen de halve finales haalde. Nou, en er nu weer is als de nummer 32 van de wereld. Heeft dus in 2 jaar tijd meer dan 100 plaatsen op de wereldranglijst goed gemaakt. Vaste waarde in de top 40. En dat is toch knap. Weer een van die talenten wat hij toen was, zeg maar, die hier in Rotterdam tijdens het ABN AMRO Open is doorgebroken. Daar zijn er heel veel van te noemen uit het verleden. Hurkacz is nu aan het serveren. Hij staat 30-15 voor. Bij dus die 6-5 achterstand. Dan moet hij er een tiebreak van zien te maken. En dan gaan we zien of hij het in 2 sets kan klaren of dat we een derde set krijgen. En dan moet de Tellon Griekspoor dus nog even wachten voordat hij weet wie zijn tegenstander gaat worden in de tweede ronde. Een tweede ronde die niet morgen, maar in ieder geval donderdag gespeeld gaat worden. De Tweede Kamer stemde vandaag voor een motie om drugsgebruik aan te pakken door middel van stevige campagnes, zoals in Rotterdam al werd gedaan met de slagzin jouw lijntje, zijn liquidatie. Mirjam Bikker is fractievoorzitter van de ChristenUnie. Zij is initiatiefnemer van de motie en we hebben ook contact met haar. Mevrouw Bikker, goedenavond. Goedenavond. Harde campagne zoals in Rotterdam. Waarom moet dat wat u betreft overal in het land? Nou, we zien eigenlijk overal in het land de heftige gevolgen van zware drugscriminaliteit. De explosies, de ontploffingen, de liquidaties. En dan heb ik het nog niet gehad over de drugsdumpingen op heel veel plekken waar boeren last van hebben, waar bossen vervuild van raken. En op de een of andere manier lijkt dat helemaal los te staan van drugsgebruik. Dat pilletje wat mensen slikken, het lijntje coke wat gesnoven wordt, wat ontzettend veel voorkomt. En wat los lijkt te staan van die heftige gevolgen die er voluit zijn in onze samenleving. En daarvan heeft de stad Rotterdam eerder gezegd: wij willen dit bespreekbaar maken in onze stad. Dat staat niet los van elkaar. Die heftige drugscriminaliteit, die wordt ergens van betaald. En daar moet je het gesprek over voeren, ook met drugsgebruikers. En dat is de reden waarom wij hebben gezegd: ja, ik zie dat ook. En laten we maar proberen dat gesprek ook open te trekken in onze samenleving. Ja, en hoe hoopt u dat het dan concreet gebeurt? Want er is dus een meerderheid voor die motie. Daar gaat de regering mee aan de slag. Moet dan het ministerie dat daarover gaat ook zelf die reclame gaan bedenken? Of wordt dat iets dat bij de gemeentes wordt neergelegd wat u betreft? Nou, je kan je inderdaad voorstellen dat er een verschil is wat je in Rotterdam communiceert. In welke plaats dan ook, hier in Gouda, waar ik nu ben, in Rotterdam, Gouda of Nunspeet, verzin is wat. Dat zal overal wel anders zijn, maar het moet wel op een manier zijn dat je het gesprek voert over wat zijn de gevolgen van drugsgebruik. Ja. En dat dat niet losstaat. Je brengt iets in beweging. En als we nu zien op hoeveel plekken er eigenlijk extra veel onveiligheid is doordat drugscriminaliteit hand over hand toeneemt, dan zullen we ook met elkaar moeten kijken. Als het drugsgebruik zo huizenhoog is, dan houden we dat ook met elkaar in stand als samenleving. En dat moet echt anders. Dat is helder, maar als het iedere gemeente een andere campagne moet zijn, betekent dat ook dat het Rijk die campagne niet hoeft uit te voeren? Nee. Ik vind dat het Rijk nu aan zet is om hier echt een steviger verhaal over te vertellen. We zijn veel te vaak drugs gaan normaliseren. En juist dat signaal is ook naar jongeren toe een signaal alsof het zonder gevolgen is. Dus op het moment dat je niet benoemt wat er misgaat, ook als Rijk niet, dan geef je jongeren eigenlijk de indruk, je kunt dit wel gebruiken. Moet je als Rijk wel opletten hoe je dat doet, want die campagne moet niet zijn dat het daarmee stoerder of aantrekkelijker wordt om drugs te gebruiken. Ik weet dat sommige mensen daar bang voor zijn, maar je moet het wel echt hebben over de hele desastreuze gevolgen. En ook dat ouders weten, als mijn kind drugs gebruikt, dan heeft dat nogal wat gevolgen. Die kant, die wil ik beter belicht hebben. En ik heb eigenlijk gezien dat het Rijk daarop voluit eigenlijk nog amper wat doet. En dat moet beter, vindt de hele Kamer gelukkig. Ja, in Rotterdam, die slagzin die ik net noemde, daar wordt cocaïne verbonden aan liquidaties. Gaat het bij jullie ook echt om kookgebruik? Of willen jullie ook de zwarte kant van andere drugs laten zien? Ik vind dat je van naar de verschillende kanten moet kijken. Eigenlijk alle designerdrugs, dus de pilletjes en zo, hebben grote gevolgen. Maar de coke-industrie is wel een van de grootste, die ook in Rotterdam echt de verwoestende effecten laat zien. Dus wat mij betreft, ik heb daarin die motie, is niet dat hij nou alles precies voorschrijft, maar wel alle meeste vinger legt bij pak die verwoestende drugscriminaliteit aan en laat gebruikers zien wat zij in stand houden. En het is dus niet normaal, als jij op de Zuidas een lijntje snuift in Amsterdam, heeft dat gevolgen elders in jouw stad en daar mag je best bij stilstaan. Denk je dat het gaat werken, zo'n campagne? Anders had ik het niet voorgesteld. Want is het ook niet, bedoeld, er wordt echt ontzettend veel drugs gebruikt. Denkt u dat die mensen zich ook gaan aantrekken van zo'n overheid, voor zo'n overheidscampagne vanuit het Rijk? Nou, we zien wel dat het drugsgebruik hand over hand normaler lijkt te worden, zonder dat we doorhebben wat de gevolgen zijn. En ik zie op heel veel plekken dat als mensen weten, hey, dit is het gevolg van wat ik consumeer, dat mensen daar toch wat bewuster over na gaan denken. Ja. Niemand wil bijvoorbeeld kleren dragen die door kinderen zijn gemaakt. Maar als jij nou weet dat die drugs die jij gebruikt, dat dat ook tot gevolg heeft dat echt ontzettend veel mensen alleen al in de hoe je het produceert, daar gigantisch onder lijden. Of we het nou hebben over de plantages in Colombia of over de drugsuithalers in de Rotterdamse haven. Misschien dat het dan, dat zijn weer andere types dan dat ik ben, maar ook aan het denken zet van, hey, wil ik dit eigenlijk wel? Wil ik dit in stand houden? En heb ik dit nou nodig voor dat gezellige avondje uit? En ik denk dat als veel mensen eerlijk in de spiegel kijken, dat ze zeggen, is dat me de prijs waard? Nee. En is het dan ook zo, want dit is natuurlijk een eerste stap, bewustwording. Is het dan ook wat u betreft een logische vervolgstap dat bijvoorbeeld de politie gewoon weer mensen die drugs ook voor privégebruik in bezit hebben, worden aangehouden en dat je uiteindelijk gaat straffen? Nou, dan zou je eigenlijk, dan ga je nog een hele grote stap verder, die ook ontzettend veel van de politie zou vragen. Dat is niet wat deze campagne beoogt. Die beoogt nu, ga eerst het gesprek voeren. Ja. Ik vind dat we veel te naïef zijn over drugs in Nederland. En ik vind dat we daar met elkaar een probleem hebben. En dat kunnen we niet alleen bij de politie leggen. En dat kunnen we ook niet alleen leggen bij de paar mensen die het gevaar wel zien. Want dat veroorzaakt onze samenleving met elkaar op het moment dat we dit normaler gaan vinden. Ja, maar is het wel iets waar u op termijn dan over nadenkt? Als u dat probleem ziet, dat zo groot is, is het dan ook niet uiteindelijk de consequentie dat je daar dan misschien wel via het strafrecht op moet handelen? Ik denk dat je eigenlijk veel beter juist en de criminelen aan kunt pakken en het veel meer, eigenlijk als de vraag afneemt naar drugs, zijn we stukken verder. We hebben gezien dat als je alleen maar op de kleine gebruiker inzet met politiecapaciteit, dat op heel veel plekken ook averechts werkt. Dus dat is ook niet wat in mijn verkiezingsprogramma staat. Maar er staat wel in, wees nou eerlijk over die gevolgen. En als ik dan burgemeesters zie voorstellen, normaliseer, maak het harder toegankelijk. Ja, dan hou ik mijn hart vast. Want wie worden daar de dupe van? Dat zijn juist de jongeren die gaan gebruiken, die verslaafd raken. En criminelen gaan nog steeds geen koekjes bakken. Dus die zullen een ander verdienmodel vinden. Daar moeten we eerlijk over zijn met elkaar. Ja. Het was een fijne dag voor uw fractie. Want er werd nog een motie van de ChristenUnie aangenomen. Ging om online gokken. Wat moet de minister nu gaan doen nu die motie is aangenomen? Hem heel snel in gaan voeren. Kijk, waar dat over gaat, dat is online gokken. Dat doen steeds meer mensen, steeds meer jongeren raken verslaafd. En daarvan wordt nu gezegd, we moeten een limiet in gaan voeren hoeveel jongeren daar per keer aan kunnen kwijtraken. Maar weet u, met de limiet die de minister voorstelt, zijn ze nog steeds meer dan een maandsalaris kunnen ze vergokken. Een maandsalaris van een gemiddelde Nederlander. Dat heeft een jongere niet. Dus we jagen jongeren nog steeds de schuld in. En de Kamer heeft nu op ons voorstel gezegd, We maken één speellimiet. Bij alle gokaanbieders die er zijn, kunnen alles op één hoop, kunnen jongeren nog maar één bedrag kwijt. Dat moet een laag bedrag zijn, waardoor ze niet in schulden raken. En minister, ga ermee aan de slag, want van de gokindustrie kunnen we het niet verwachten. Dat hebben we het afgelopen jaar wel gezien. Die gaan gewoon door met eigenlijk steeds meer mensen aan het gokken krijgen en daardoor ook heel veel verslaafden. En tot slot, hoe hoog moet die nieuwe goklimiet dan worden? Daarvan hebben we gezegd tegen de minister, kom tot een verstandig bedrag. Want we willen niet allerlei ontwijkende dingen. Maar waar de minister nu voorstelde 150 euro per maand per gokaanbieder, kwam je dus tot een bedrag van 4000 euro per maand wat een jongere kan vergokken. Ja, daar moeten we echt niet aan denken. Nee. Dus zet hem eerder op 150 voor die 27 gokaanbieders samen, in plaats van voor ieder voor zich. Helder. Dank voor uw toelichting op die twee voorstellen. De fractievoorzitter van de ChristenUnie was dat, Mirjam Bikker. Goed, spannend in Ahoy. Mark Brassen. Het is zeker spannend in Ahoy, want er waren twee matchpoints voor Hubert Hurkacz bij 6-4 in de tiebreak van de tweede set. Toen mocht hij zelf serveren. Ik had eigenlijk gedacht, nou, hij maakt het hier meteen in twee sets af. Maar hij leverde daar het punt in. Het werd 6-5. Toen kreeg hij nog wel een matchpoint, maar toen op de service van zijn tegenstander Lehecka. Ja, en die haalde zijn punt binnen. Haalde vervolgens de volgende punt ook binnen, waardoor hij op een 7-6 voorsprong kwam. En nu is het weer Hubert Hurkacz die serveert en zojuist zijn service punt heeft binnengehaald, waardoor het 7-7 is geworden. Tiebreak dus aan het einde van de tweede set. De verschillen zijn, maar ja, dat zeggen we wel vaker, ongelooflijk klein. Het gaat echt om details. Nu weer een goede eerste service van Hubert Hurkacz naar buiten. Niet te retourneren, nou ja, wel te retourneren door Lehecka, maar hij kan er niet genoeg richting en vaart aan geven. Dus de bal belandt onder in het net. En dan is er weer een matchpoint voor Hubert Hurkacz, maar weer niet op eigen service. Maar is het Lehecka die dus onder druk staat, die dus zijn servicepunt nu binnen moet halen om in deze partij te blijven. Om de kans op een derde set in ieder geval levend te houden. Komt met een goede eerste service. Ja, prima combinatie speelt hij hier. De harde service naar buiten, waar Hubert Hurkacz moeite mee had. De bal komt dan half hoog terug. Stapt hij meteen in Lehecka en knalt hij zijn voorhand de baan uit. En dat betekent dat hij op 8-8 is gekomen. En dat hij nu de kans krijgt om weer op setpoint te komen. Want ja, zo gaat het dan in de tiebreak als het gelijk is bij deze stand. Of het is matchpoint voor de een of het is setpoint voor de ander. Weer een goed punt gespeeld door Lehecka. Weer leunend op die eerste service die goed is. Om er dan vervolgens met een backhand score overheen te komen. En dat betekent dat hij nu de kans krijgt om de set binnen te halen. Maar ja, het is wel op de service van Hubert Hurkacz. En die heeft eigenlijk in deze partij nog niet zo heel erg veel of bijna niks weggegeven. Geen break kansen weggegeven. Alleen dan dat ene breekje, dat mini-breekje in deze tiebreak toen hij serveerde bij 6-4 voor de winst in de partij in die tiebreak. Goede eerste service nu van Hurkacz. Maar Lehecka komt goed in de rally. Misschien dat er nu kansen zijn. Oeh, dan mist hij zijn voorhand de pole. Die gaat ver buiten de baan. Dat betekent dat het 9-9 is. En er wordt er weer van kant gewisseld. Griekspoor weet nog steeds niet wie zijn tegenstander is. Your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. The rain is falling on my window pane, but we are hiding in a safer place. Start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. But what am I gonna say? When you make me feel this way, starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know. hold me in your arms. I'm comfortable enough to feel your warmth that starts in my soul. And I lose all control when you kiss my nose. The feeling shows, 'cause you make me smile, baby. Just take your time now, holding me tight. En bubbly. In Ahoy, Mark Brasser, wordt het een latertje voor je of is dat klaar? Ja, voor mij wordt het een latertje. En als Telon Griekspoor zit te kijken, wordt het voor Griekspoor ook een latertje. Want het wordt een derde set. Het is Hubert Hurkacz niet gelukt om die tweede set uit te maken. Bijna een handvol matchpoints kreeg hij. Maar hij wist er niet één te benutten. En toen serveerde hij bij 9-9, leverde hij zijn servicepunten in. Het werd 10-9 voor Lehecka, die Tom mocht gaan serveren. En het gedecideerd afmaakte. En dus de tiebreak met 11-9 won. En dus de set met 7-6. En dat betekent... Dus omdat Hurkacz de eerste met 6-3 had gewonnen. Ja, nu Lehecka de tweede pakt. En dat we een derde set gaan krijgen. Spannende tweede set. Hurkacz heeft het laten liggen. En daar zal hij ongelooflijk van balen. Maar ja, het is niet anders. Hij mag nog niet naar het hotel. Hij moet nog even door. Nog geen overwerk voor Filip Koken. Want het is de heenwedstrijd van twee Champions League achtste finales. Onder andere Leipzig en Real. Hoe doet Xavi Simons het eigenlijk vanavond, Filip? Ja, Xavi Simons doet het erg goed momenteel. Hij is soms toch ook niet te houden. En een rechtsback als Carvajal bijvoorbeeld, die heeft hem al een paar keer onderuit moeten halen. De eerste helft al was het onbegrijpelijk dat Carvajal daar geen gele kaart voor kreeg. Sterker nog, toen werd er niet voor gefloten. In de tweede helft overigens wel. Nu is hij weer aan de bal. En heeft hij zojuist al een behoorlijk hard schot losgelaten op de doelman, Lunin. Die Lunin met alle mogelijke moeite maar kon keren. Dat is een volley van een meter of 20. Datzelfde gold overigens voor een invaller. Haidara, speler uit Mali. Die ook heel hard uithaalde. Een volley die naar de bovenhoek ging. En ja, Lunin die tikte die bal inderdaad ook nog net uit de kruising. Daardoor kwam die 1-1 er niet. Ik moet zeggen, dat was ook alweer een kans op de 0-2. Want Vinicius van Real Madrid tikte de bal met de punt van de schoen tegen de paal aan. Daar ontsnapte Leipzig dus. We hebben nog 2 minuten te gaan. En ik denk nog wel zo'n 5, 6, 7 minuten aan blessuretijd. Want het heeft heel veel stilgelegen. Andere wedstrijd. Kopenhagen-Manchester City is nog altijd 1-2. Daar zag ik nog wel Haaland. Die net overkopte. En nu een vrije trap van De Bruyne van een meter of 25 in de handen van de doelman van Kopenhagen. Daar dus nog altijd met nog 3 minuten officieel te gaan. 1-2. Ja, het zijn hoogtijdagen voor het Nederlandse mannentennis. Althans, als je het vergelijkt met een paar jaar geleden. Nu hebben we Telon Griekspoor natuurlijk en Bodik van der Zandschulp in de top 100. Daar schuren ook nog een paar mensen tegenaan. Hoe anders was dat de afgelopen jaren door Robin Haas in zijn eentje de vaandeldrager was. Hij zit in de nadagen van zijn carrière, speelt in de Luton nog wat toernooitjes, vooral in het dubbelspel. Onze verslaggever Han Kok, die zocht hem op in Ahoy en vroeg hoe het met hem gaat. Ja, gaat goed. Leuk om hier weer in Ahoy te zijn. En voel me goed. En gisteren al de eerste ronde gewonnen, dus dat is mooi. Wat zijn je ambities hier? Nou ja, je speelt elk toernooi om te winnen. Dus dat zijn natuurlijk dan ook hier de ambities. Maar ja, het is supersterk. De top van de wereld is hier. Dus gemakkelijk zal het niet zijn. Maar hoe verhoud jij je op dat moment in het dubbelspel tot de top van de wereld? Ik sta volgens mij iets van 40 van de wereld. Dus er zijn genoeg en zat spelers die voor me staan. Maar ik heb denk ik potentie om in ieder geval van allemaal te winnen. Wat vind jij in het dubbelspel? Ik heb altijd single en dubbel gespeeld. Ik geniet van de competitie. Dus of dat nou single is of dubbel, dat maakt dan niet uit. Had wel mijn voorkeur altijd de single. Dat is ook nog steeds zo. De competitie is dan, de wedstrijd op zich is niet zo erg. Maar vooral het trainen, dat is vind ik wat zwaarder zeg maar, in de dubbel. En dan bedoel ik niet zwaarder in fysiek, want dat is vele malen makkelijker. Maar eigenlijk eerder op mentale. Omdat het heel veel saaier is dan single trainen. Leg eens uit. Het is gewoon heel veel dezelfde dingen doen. Kijk, het dubbel bestaat vooral uit service, return, netspel. Of return een eerste bal. En dan is de rally al klaar. Dus ja, dat zijn gewoon de belangrijkste ballen om te trainen. Terwijl in een single kan je veel meer doen met topspin, slice, hoog, kort cross, et cetera. Hoe hou je het zo lang vol allemaal? Met je, nou ja, je bent 36. Hoe lang hou je het zo lang vol? Nou ja, één, omdat ik gewoon heel veel passie heb voor de sport. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En als je even iets doet waar je passie voor hebt of gewoon leuk vindt om te doen, dan kan je het denk ik een eeuwigheid volhouden. Ja, maar je lijf moet ook meewerken natuurlijk. Het is een zware sport, het is een fysiek zware sport. Hoe is het daarmee? Ja, nou ja, ik speel natuurlijk, zoals gezegd, alleen maar dubbel. En een dubbel, ja, dan is in principe het halve veld wat je eigenlijk maar hoeft te dekken. Maar als je goed staat opgesteld, is het misschien maar een kwart van het veld. Dus ja, ook fysiek gezien is het veel makkelijker. En kan ik het daarom nog makkelijk volhouden. Ja, door je ervaring word je ook slimmer en wordt het dan dus fysiek makkelijker. Nou, dat weet ik dan niet. Of dat dan, maar het is gewoon echt de single. Je bent gewoon rallies aan het spelen van 10, 20 keer heen en weer. En in het dubbel, ja, het is gewoon 4, 5 ballen heen en weer maximaal eigenlijk. En natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar ja, dat maakt gewoon het verschil. Hoe lang wil je nog doorgaan? Hoe lang wil je dit nog doen, dit leven? Geen idee. Ik heb geen tijdslimiet op mijn carrière. Ligt aan meerdere dingen. Eén, of ik het leuk blijf vinden. Twee, wat mijn ranking is. En drie, hoe de thuissituatie is. En op dit moment is het mogelijk nog om te reizen. Mijn vriendin gaat ook regelmatig mee. En dat maakt het leuk. Als ik alleen maar alleen zou moeten reizen, dan weet ik niet of ik nog heel lang speel. Wat vind je van Nederlandse tennis op het moment? Ja, goed. Ik denk dat we niks hebben te klagen. Zeker aan de mannenkant. Veel jongens die of in de top 100 staan of tegen de top 100 aankloppen. Ook jonge jongens die het erg goed doen. Nou, bij de meiden geweldig. Arantxa Rus die haar hoogste ranking op deze leeftijd heeft behaald. In het dubbel hebben we volgens mij niks te klagen met een aantal mensen in de top 100. Dus volgens mij doen we het wel goed voor een klein land. Je klinkt nog vol vuur en ik ken jou ook als een speler die vol vuur speelt. Hè? Is dat vlammetje, dooft dat nooit? Ja, goede vraag. Ik denk op een bepaalde manier niet. Want als ik ook gewoon een spelletje speel, los van tennis, ja, dan speel ik om te winnen. Ik kan dus niet een spel spelen om alleen maar het spel te spelen. Fanatiek zit helemaal in je genen. Ja, zeker. En dat betekent niet dat je niet kan verliezen of dat je er niet tegen kan of dat je alles maar moet doen om te winnen. Het plezier staat er natuurlijk dan wel bovenaan. Maar ja, het plezier betekent ook voor mij dat je dus je best gaat doen om te winnen. Nou, en of dat nou vroeger was met spelletjes, maar ook op school, ja, wil ik de beste cijfers halen. Want ja, dan ben je eigenlijk jezelf continu aan het verbeteren. En daar gaat het volgens mij om. Ja, dat gaat er gewoon niet uit. Dat is de aard van het beestje. Dat denk ik wel. Ja, Robin Haase. Mooi om hem weer te horen, Mark Brasser in Ahoy. Jij hebt hem heel zeker veel zien spelen. Ja, wat denk liefhebber, je als, hè? Ja, dat wou ik zeggen, alles, ja, dat is het eerste wat bij je naar boven komt als je hem zo hoort. Ja, een echte liefhebber. Dat vind ik het mooie. Hij heeft echt geen makkelijke carrière. Zeker de laatste jaren veel problemen met zijn knie gehad. Waardoor ook dat enkelspel gewoon problematisch werd. Vergeet hem natuurlijk ook even niet de problemen die hij gehad heeft, hè, met zijn coach toen. Hè, Mark de Jong, die nu in de gevangenis zit voor de moord op Koen Everink. Dat heeft hij ook allemaal meegemaakt, Robin Haase. En hij is op 36-jarige leeftijd, wat hij zelf zegt, wel een top 40 dubbelspel. En ja, was het ooit niet Rintje Ritsma die tegen Mart Smeets riep van: ik bepaal. Jij bepaalt niet wanneer ik stop. Nou, weet je, dat heb ik bij hem ook een beetje. Zolang hij het leuk vindt en hij vindt het leuk en hij straalt dat plezier uit, inderdaad, moet hij het lekker blijven doen. En hopen dat hij heel blijft en dat hij ook na zijn carrière nog een gezond leven heeft, zeg maar. Dat het niet te veel een aanslag is op zijn fysiek, zeg maar. Heb je morgen dienst? Mag je Sinner tegen Van Zandschulp doen? Ja, het is Wicked Wednesday morgen. Die ene partij inderdaad. Ja, een mooie partij morgenavond. Ik doe hem voor de stream voor de NOS. Begint om 19:30. Dus hij is op nos.nl is hij te zien. Ja, slechte loting natuurlijk weer van de Zandschulp. Die trof hem in de eerste ronde op de Australian Open. Sinner, nou, die won uiteindelijk het toernooi. Dan kan je altijd nog zeggen, nou, ik heb van de latere winnaar verloren. Als een doekje voor het bloeden. Ja, en nu treft hij hem weer in de eerste ronde. 19:30 avondpartij. Hopen dat er net zo'n sfeer in zit als gisteravond met Tellen Griekspoor. Maar ja, het gaat natuurlijk een loodzware opgave worden. Moet wel gezegd worden dat Sinner natuurlijk na de Australian Open niks meer gespeeld heeft. Dus ja, wat festiviteiten, wat plichtplegingen heeft gehad. Ik heb hem vanmiddag wel zien trainen. Deed hij wel heel erg serieus om aan de banen te wennen hier ook. Hij is hier al een paar dagen. Maar het wordt opnieuw een loodzware opgave. En schitterend programma morgen. De mensen die morgen kaartjes hebben zijn spekkoper de hele dag. Ja, anders kan je altijd de radio nog aanzetten. Of de stream natuurlijk. Maar je hoeft het niet te missen, dat is duidelijk. Goed, dankjewel. We horen je morgen dus via de stream. En Marcella neem ik aan hier dan bij NPO Radio 1. Gaan we voor de laatste keer vanavond naar ons matchcenter, Filip Koken. Is het afgelopen bij die twee Champions League wedstrijden? Ja, het is afgelopen en ik kijk in een bedroefd gezicht van Xabi Simons. Want ja, Leipzig, prima wedstrijd gespeeld tegen Real Madrid. Kansen gecreëerd, maar niet benut. Die ene goal van Brahim Diaz was genoeg voor een 1-0 zege. Een uitzege voor Real Madrid in Leipzig. En die andere wedstrijd, Kopenhagen-Manchester City, is op de valreep toch nog 1-3 geworden. Waarbij Kopenhagen probeerde aan te vallen en Manchester City in de blessuretijd counterde naar 1-3, doelpunt van Phil Foden. Manchester City lijkt dus wel heel hard op weg nu naar de kwartfinale. Ja, nog even over die goal die geen buitenspel was. We hebben namelijk hier in ons team een assistent grensrechter die in zijn vrije tijd een radioprogramma mag regisseren. En die zei dat de keeper werd gehinderd. Dus zullen we dat maar gelijk dan weghalen? Dat het een goede beslissing was toch wel? Van de Nederlandse VAR. Dat is zeker de reden geweest dat hij uiteindelijk is afgekeurd, omdat er een heel licht duwtje in zijn rug was. Nou is het alweer de vraag, zou dat voldoende zijn geweest, normaal gesproken, ook om voor te zijn gefloten? Goed, weet maar goed, je, dat de reden was van afkeuring. Hij vlaagt bijna iedere week de 13-2. Dus hij heeft er echt wel verstand van. Dus als hij het zegt, moeten we dat gewoon aannemen. Ik maak een diepe buiging voor hem. Daarom, bij deze. Dankjewel. Dankjewel, Filip Koken. 6 maart, dan zijn de returns. Duurt nog eventjes, dus die wedstrijd van Real Madrid tegen Leipzig en City tegen Kopenhagen. Morgen 2 andere wedstrijden in de achtste finale van de Champions League. Ook te volgen natuurlijk in het matchcenter bij ons vanaf 9 uur. Paris Saint-Germain ontvangt dan Real Sociedad en ook Lazio Roma tegen FC Bayern München. En donderdag wordt het echt leuk, want dan hebben we Nederlandse ploegen. Ja, en dan hebben we ook een stream. De streaming week eigenlijk. Want dan kunt u Feyenoord tegen AS Roma integraal beluisteren via een stream. Dat is uniek, een speciale audiostream. Het was niet mogelijk om hem via NPO Radio 1 helemaal te laten horen, wel in flitsvorm. Maar Aman Afsaroglu en Andy Houtkamp zitten in de Kuip via een speciale audiostream op de site. En in de app van de NOS kunt u die wedstrijd helemaal volgen. Kijk, ik plan nooit zo ver vooruit, maar als jij het zegt, Robert, dan weet ik al helemaal wat we donderdag doen. Ik zou plannen als ik jou heb. En dan ook Bodo Glimt tegen Ajax, dat wel in langsnijden omstreken. Eerst zo meteen het oog, vanavond met Wilfried de Jong. Tot morgen. NPO Radio 1 podcast. Het was als het ware of er een soort waaier van granaten op me afkwam, hè? Wel, aan de dood dacht ik niet. Aan de angst ook niet. Jaap en Jenny. Bijna 100 jaar geleden besloten ze om in de Spaanse burgeroorlog te gaan vechten tegen het fascisme. Ik ben gewoon voor mijn overtuiging gegaan natuurlijk. Ze waren 20ers, net als ik nu. En ze zetten me aan het denken over mijn wereld die ook bedreigd wordt. De Spanje-strijders en ik. Een podcast van mij, Laura Lubbers. Voor VPRO's OVT en NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. ING. Bank van het leven. Kansen. Toekomst. Bank van vervuiling. Klimaatverandering. Bank achter Nederland. Oranje en jou. Bank achter olie en gas. ING is de bankier van de klimaatcrisis. Wij van Milieudefensie brengen ING voor de rechter en eisen dat stopt. Word mede-eiser. Want vervuilers zijn sterk, maar met z'n allen zijn we sterker. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Koninklijke Kunst, een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse School. Ontdek de kunstcollectie van ons Koningshuis, nu in Museum Gouda. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland Echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers.